Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Temmuz Perşembe. Yıl 2024, ay 7, gün 207, Hızır 81. 1446 Hicri, Muharrem 19, 1440 Rumi, Temmuz 12. Fırtına. Günün tarihi. 37 yıl önce bugün, 25 Temmuz 1987'de gazeteci, karikatürist, gazeteci ve karikatürist Hulki Onaran vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir savaş ve istila şarkısıyla yaptık. Serge Reggiani bir Fransız şarkıcı, besteci, ressam, oyuncu, her şeyi var yani. Reggio Emilia'da doğmuş, İtalya'da, ama Fransa'ya ailesiyle birlikte 8 yaşındayken göç etmiş. Uzun yıllarda alkolizmle mücadele etmiş birisi. Özellikle de 1980'de oğlu Stefan'ın intiharından sonra kendisi bunalıma girmiş uzun süre. Onun etkileri de vardı. Onun ölümünün 40. 20. yıl dönümündeyiz. Yani 1922 doğumlu ve 2004'te hayata veda etmişti. 23 Temmuz'da o vesileyle çaldığımız Le Loup sont entré dans Paris. Kurtlar Paris'i bastı, Paris'e girdiler diye tüyler ürpertici detayları da olan bir şarkı. 100 bin geceden beri görülmemişti böyle bir şey. Bir ateş gecesi, kan gecesi, demirler çakıyordu ve bir köpekler havlıyordu ve sonunda kurtlar bastı diye uluyor şarkıyı söylüyor, ama sonunda Paris'i boşaltıyorlar, kurtlar gidiyor ve mutluluk geri geliyor, ama çok korkunç bir kabusu da, Karabasan'ı da anlatan bir şarkıyı çalma fırsatı bulduk. Dünyada savaştan, açlıktan geçilmiyor zaten, çatışmalardan. Uygun, çok da uygunsuz sayılmazdı. Evet, günün haberlerini şöyle kısaca özetleyelim. Tarihte bugünü ne geçmeden önce özellikle Sky News'da da önemli bir haber vardı. Victoria Seabrook imzalı, dünyanın ortalama hava sıcaklığı pazartesi günü 17.15 dereceye ulaştı. Böylece Pazar günü 17.09 santigrada ulaşmıştı. Bir rekor kırılmıştı. 100 bin senedir olduğu söyleniyor bilim insanları tarafından. Bu 100 bin senelik rekor bir günde bir gün sürdü. Ancak ikinci bir 17.15'e ulaştı. Bu son derece kaygı verici. Ve zaten Carlo Buontempo Copernicus iklim kuruluşunun başındaki direktörü de asıl büyük insanı şaşırtan şey son 13 ayın rekorları derecelerindeki hava derecelerinde sıcaklık derecelerindeki rekorların daha önceki rekorlarla ne kadar büyük farklar olduğu, yani şu anda dolayısıyla gerçekten belirsiz, meçhul bir bölgede gidiyoruz. Nereye gittiği belli olmayan ve iklim sürekli ısınıyor demiş Carlo Buontempo. Ve biz de yeni rekorların önümüzdeki aylarda ve yıllarda kırılmasına hazır olalım demişti. Bu dünyanın en kaygı verici haberlerinden bir tanesi olarak dünyanın bilim insanlarının elinden geliyor haberler de. Ayrıca da Açık Radyo'nun internet sitesinde görebileceğimiz gibi bir şeyleri düzeltebilmek, bu durumu geri çevirebilmek için elimizdeki sürede 5 yıldan 4 yıla doğru kaydı. Bunu da kayıtlı takvimimizde görme imkanı bulduk. Onu da internet sitesine bakıldığı zaman görebilirsiniz. Çok kaygı verici gelişmelerin bir diğeri de bunu oluşturuyor. Şimdi bakıyorum mesela 1,5 derecelik ortalama sıcaklığa endüstri çağına göre aşmasını engelleyebilmek için, bunu durdurabilmek için Paris Anlaşması'nda da bütün dünya ülkelerinin üzerinde anlaşmaya vardığı şeyi geri dönüşsüz noktaya ulaşmayı engellemek için sadece 4 yıl 362 gün 10 saatimiz kaldı. Bir de 48 dakikası var ama artık onu söylemeyelim. Böyle bir haberle açtığımız için çok neşeli sayılmayız tabii. Pazar günü gezegenin en sıcak günü ilan edildiğinde bir önceki yılın rekorunu hatırlatmışlardı. Çünkü Haziran ayında en sıcak ay ilan edildiğinde bundan 13 ay önce, şimdi arka arkaya 13 ay boyunca en sıcak ay ilan edilmiş oldu. Ama Temmuz'da 3 ve 6 Temmuz günleri gezegenin arka arka en sıcak günleri ilan edildi diye hatırlatmıştı. İşte bu yazılardan bir tanesinde iklim uzmanlarından birisi, şimdi yazıyı önüme getiremedim. Hem dolayısıyla pazar günü sıcaklık rekorunu, yani bir önceki yılın sıcaklık rekoru, kırılmış olan rekoru kırılmışken şimdi ikinci gün üst üste. Evet, kırılması manidar oldu. Çünkü bu başlangıç geçtiğimiz yıl 13 ayın arka arkaya en sıcak ay olmasına dair böyle bir sembolik başlangıç gibiydi. Evet, bunu nasıl önleyeceğimiz de ayrı bir tartışma konusu. Çünkü zengin batı ülkeleri dünya çapında, küresel çapta petrol ve gaz çıkarma meselesini daha da genişleterek ilerliyorlar. Çok ayrıntılı bir haber var. Oliver Millman ve Nina Lachani'nin birlikte grafiklerle, Andrew Witherspoon'un grafikleriyle Guardian'da verdikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık fosil yakıtlara az bağımlılıkları olduğunu söylüyorlar. Ama bunun tamamen bir ikiyüzlülük olduğu, iklim şeylerinde, iklim vaatlerinde, taahhütlerinde tamamen yalan söyledikleri ortaya çıktı diye son derece ayrıntılı bir haber var. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Bu arada da tabii birçok yerde korkunç sıcaklık rekorları ayrı ayrı kırılıyor ülkelerde. Kanada'da da büyük yangınlar, Jasper Ulusal Parkı orman yangınları sebebiyle boşaltılmış, Alberta vilayetinde ya da eyaletinde diyelim, yaklaşık 175 yangın çıktı ve bunların hala 1/3'ü kontrol altına alınamamış durumda diye gidiyor. Bu arada da iklim eylemlerinde bulunanlara da korkunç engeller, hapis cezaları verilmeye devam ediyor. Köln'de Bonn Havalimanı'nda uçuşlara iklim eylemi engeli yapılmış. Ve bir yandan da heyelanlar, seller, sular götürüyor ortalığı. Etiyopya'da da aşırı yağışların tetiklediği heyelanda 229 kişi hayatını kaybetti. Neyse, bu detaylara daha sonra da girme fırsatı bulacağız. Dünyanın önde gelen iklim aktivistlerinden birisiyle de, Eren Can İleri ile de 8.30'dan sonra bir bağlantı yapıp durumları konuşabiliriz. Kendisi Planet Over Profit teşkilatında, örgütünde çalışıyor. Yardım kuruluşunda ya da şeyde, işte iklim kuruluşunda diyelim. Onunla da bu detayları görüşme fırsatı olacağız. Onun dışındaki haberlere de bakacak olursak, özellikle de şeyde çok ilginç gelişmeler oldu. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bir saatlik konuşma yaptı ve tarihin en büyük yalanlarıyla dolu konuşmasını yaptı, ama ben de fikrimi değiştirdim. Belki de o haklı ve bütün dünyada bizim daha önce söylediklerimiz de yanlış olabilir. Biz hiç kimseyi öldürmüyoruz. Hatta tabii, tam tersine bütün hayatları koruyoruz dedi bir saatlik konuşmasında. Tümüyle ayakta karşılandı dışarıda, kongrenin iki kanadında da. Yani birleştirmeyi, Amerika'yı başardı Netanyahu. Tam bir sağlık durumu olduğunu, son derece sağlıklı bir gelişme var dedi. Yani özellikle de şey dedi, yani Tahran'ın kullanışta aptalları dedi. Protestocuları da, dışarıda protestolar vardı çünkü, ve son derece 5000 protestocu dışarıda varken her şeyi tümüyle ters yüz eden bir konuşma yaptı. Bütün gerçekleri, biz açlığı biz gideriyoruz, barış da ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in birlikte sağlayacağı, dünya barışı da öyle sağlanacaktır dedi. Bol alkış, kıyamet, ayakta alkışlandı iki kanadı tarafındandı. Önümde seyrettiğim en ilginç konuşmalardan biri olduğunu söyleyebilmeliyim ve fikrimi değiştirdim. Bence Netanyahu haklı. Sen ne diyorsun? Evet. Vallahi bence ya, benim hayatımda gördüğüm en tuhaf tiyatro gibi bir şeydi. Çünkü o kadar çok yalan söyledi ki Netanyahu bir konuşması içerisinde. O kadar sert, o kadar nobran bir şekilde. Komutanlarıma sordum, hiç, bu çatışmalarda kaç sivil öldü diye. Nan dediler diyor. Hiç sivil ölmedi. Sadece bir yere bomba attığında cephaneliği varmış Hamas'ın. O sırada oradan etrafında bulunan siviller dönmüş. Başka hiç sivil ölmedi dedi. 15 bin çocuktan söz ediyoruz bu arada. Ve 40 bini bulmuş olan resmi rakam olarak. Evet, insan sayısından bahsediyoruz. Bunun kat be kat üstünde olduğu söyleniyor. Yarısı 15 binden fazla çocuk, senin dediğin gibi bir o kadar da kadın var. Bebekleri yaktılar dedi Hamas için. İsrail Devleti'nin kendi isim listesinde, 7 Ekim'de öldürülen isim listesinde yakılarak öldürülen bebek yok. Yani birçok kişi daha sonra bunu tekrar şey yaparak, tweet atarak paylaştı. Öyle bir yalan ki, kendi resmi devlet açıklamalarıyla bile çelişen açıklamalar yapıyor. Ama her cümlenin sonunda son derece abartılı, teatral bir şekilde kongre üyeleri ayağa kalktı. Alkışlar, alkış kıyametten geçti. Evet, çığlık diye atan, bağıran, eden falan destek için. Çok absürt bir görüntüydü. Ayrıca evet, hakaretler savurdu. Kullanışlı aptallar dedi kendisini protesto edenlere. İşte dünyanın en etik ordusu biziz diye bir açıklama yaptı. Bizden başka hiçbir ordu sivilleri bu kadar korumuyor dedi. Yani Amerika'nın da dört bir yanda dünyayı işgal eden bir güç olduğunu düşünürsek, Amerika'ya da hakaret etti. Diğer Yahudilere, kendisini protesto eden Yahudilere hakaretler etti ve her birinin sonunda alkış aldı. Evet, zaten Trump bütün mesele antisemitizm dedi. Herkes Yahudi düşmanlığından dolayı oluyor bunlar ama düzelecek dedi. evet, inanılmaz bir, yani aslında biraz sinir bozucuydu Yo, ben haklı olduğunu düşünmeye başladım işte. da. Peki. Bu arada da bir diğer başlık verelim. Çok ürkütücü Brett Wilkins'in Common Dreams'den derlemesi. Şu anda son yapılan araştırmalara göre Birleşmiş Milletler'in FAO adlı kuruluşu, Gıda ve Tarım Örgütü, 2023'te her 11 kişiden birinin açlığa kapıldığı, aç gezdiği haberi var. 730 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalmış geçen yıl ve her Afrikalı'dan 20 Afrikalı'dan 5 Afrikalı'dan biri açmış Afrika kıtasında. İnsanlığın doğduğu ve dünyanın en büyük kıtasından bahsediyoruz. En yüksek nüfuslu. Bu da çok ayrı bir önemli haber. Türkiye'de 180 ülke arasında 158. sıradaymış. Basın bayramından haber, Türkiye'nin karnesi çok vahim ülkeler arasında değerlendiriliyor. 116 yıldır kutlanıyor. Melisa Gülbaş'ın da haberi var. Bir de o var. Bir de mecliste eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu genel kurulda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hırsız diyen DEM Partili Ali Bozan'a tokat yumruk atmış. Üzerine yürümüş durumda. Görüntüleri de var. Mecliste de böyle bir durum yaşanıyordu. Evet, şimdi tarihte bugüne bir bakalım. 1951 yılında bugün Nazım Hikmet'in Türkiye vatandaşlığından çıkartılmasına karar veriliyor. 12 yıllık mahpusluğun ardından 1950'de uluslararası kampanyalar sayesinde serbest kalan komünist şair Nazım Hikmet'in peşini devlet bir türlü bırakmıyor. Sürekli olarak takip ve taciz edilen Nazım Hikmet askerliğini yapmamış olduğu gerekçesiyle bir de askerlik şubesine çağrılmış. Oysa Nazım Hikmet hapse atılmadan önce Bahriye Mektebi'ni bitirmiş, güverte subaylığı yapmış ve hastalanarak çürüye çıkarılmış birisiydi. Türkiye'de kalamayacağını anlayan Nazım Hikmet'in 20 Haziran 1951'de Romanya'ya vardı. Bükreş Radyosu'ndan okunmasıyla öğreniliyor, bu haberle öğreniliyor. Bu gelişme üzerine Nazım'ı serbest bırakan Demokrat Parti hükümeti 25 Temmuz 1951'de onu Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye vatandaşlığından çıkarıyor. Nazım Hikmet aradan 58 yıl geçtikten sonra yine bir Bakanlar Kurulu kararıyla tekrar Türkiye vatandaşı olmuştu. Bakanlar Kurulu'nun 5 Ocak 2009 tarihli ve Nazım Hikmet'in vatandaşlığının iadesini öngören kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Nazım Hikmet tekrar vatandaş olmuştu. Evet, trajikomedinin dik alası da diyebiliriz ama böyle işte. Sonuçta cenazesi de hiçbir zaman Türkiye'ye gelmedi. Mezarı Türkiye'de yok. Belki de daha da iyi olur, iyi oldu diye düşünenler de var. Çünkü çeşitli tacize uğrayabilecekti. Türkiye'de ve birçok ülkede de çok sık rastlanan olaylardan bir tanesi olabilir diye. 1972'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yoksul siyah tarım işçileri üzerinde 40 yıl boyunca sürdürdüğü korkunç Tuskegee, Frengi deneyindeki rolünü kabul ediyor. Ve Alabama'da bilmedikleri bir deneyin kobayı haline gelen siyah yoksullar arasında çok sayıda ölüm yaşanmış. Kadın ve çocuklara hastalık bulaşmıştı. Hükümet olayı programla ilgili medyaya sızan haberlerin ardından mecburen sahipleniyor. Yani o sahiplenmek zorunda kalıyor. Ortaya çıkan kamuoyunun da büyük bir öfkesi oluyor. Tıbbi deneylerde bundan böyle insan denekleri korumak için federal bir düzenlemenin getirilmesini sağlıyor. Yani insan deneklerinin kullanılmasını ancak hukuki olarak kanuni bir şekilde olabilmesi ancak bundan 52 sene önce gerçekleşebilmiş. Yok, 72 değil mi? 72 evet. Yarım yüzyıldan biraz fazla yani. 3 çeyrek yüzyılda kalan bir durum. Evet, durum bu. Şimdi dönelim ve İsrail karşıtı Amerikalı Yahudilerin de Netanyahu'nun ziyareti öncesi kongre binasında oturma eylemi düzenlediklerinin sesleri var. İsterseniz biraz ona da kulak verelim. Evet, tam kongrede Netanyahu seslenirken kongre üyelerine öncesinde iki günden beri aslında Jewish Voice for Peace grubu, yani anti-Siyonist, dünyanın en büyük anti-Siyonist Yahudi örgütü tarafından büyük eylemler düzenlendi. Yüzlerce kişi kongre binasının o girişindeki alanı işgal edip oturma eylemi yapıp sloganlar attılar. Birlikte savaşa karşı şarkılar söylediler. Ve dün, sadece dün 400 kişi bu şekilde gözaltına alındı. Daha sonra tabii her birisi serbest bırakılmış. Önceki günde 200'ün üzerinde gözaltı vardı. Netanyahu ise konuşmasında onlara da hakaretler savurdu tabii kongre konuşmasında. Onların konuşmalarını, daha doğrusu Kullanışlı aptallar eylemlerine, dedi. Antisemitlerin kullandığı şeyler dedi. Onların eylemlerinden seslere şimdi kulak verelim. Evet, bu kongrede o sırada başka türden konuşmalar var. Ama aslında durum şöyle, bir başka toplantı da var. Şimdi oradan biraz okuyayım. O, en başından beri söylüyordum. O alçak heriflere güvenmekle doğru yapmadık diye yineliyordu. Ama hangi alçaklara güvenmekle doğru yapmadıklarını şu an anımsayamıyordu Winston. O dönemlerden beri savaş kesintisiz sürüyordu ama aslına bakılırsa hep aynı savaş değildi bu. Çocukluğunda Londra'nın ortasında birkaç ay süren düzensiz sokak çatışmaları olmuştu. Bunlardan bazılarını tüm canlılığıyla hatırlıyordu, fakat tüm bu dönemin tarihçesine ulaşmak, o sırada kimin kimle çatıştığını söyleyebilmek kesinlikle mümkün değildi. Çünkü hiçbir yazılı kayıtta, hiçbir sözlü ifadede hali hazırdaki ittifak haricinde bir şeyden söz edilmiyordu. Mesela şu anda 1984'te, eğer 1984 yılı ise bu, Okyanusya Avrasya ile savaştaydı ve Doğu Asya ile müttefikti. Bu üç devletin herhangi bir dönemde bundan farklı bir şekilde gruplandığı ne halka açık beyanlarda ne de özel konuşmalarda kabul ediliyordu. Aslında Winston'ın da çok iyi bildiği gibi Okyanusya daha 4 sene öncesine kadar Doğu Asya ile savaştaydı ve Avrasya ile müttefikti. Ama bu, belleği tam anlamıyla kontrol altına alınmadığı için aklında kalan gizli bir bilgi parçasıydı. Resmiyette müttefikler hiç değişmemişti. Ve parti Okyanusya'nın hiçbir zaman Avrasya ile müttefik olmadığını söylüyordu. Fakat o Winston Smith yani Okyanusya'nın Avrasya ile daha 4 sene öncesine kadar müttefik olduğunu biliyordu. Peki bu bilgi nerede duruyordu? Sadece kendi aklında. O da sadece kısa bir süre içinde yok edilecekti. Ve başka herkes partinin dayattığı yalanları kabul ederse, tüm kayıtlar aynı hikayeyi anlatırsa o zaman yalan tarihe geçecekti ve gerçek olacaktı. Geçmişe hakim olan diyordu parti sloganı, geleceğe de hakim olur, bugüne hakim olan geçmişe de hakim olur. Yani ve fakat geçmiş doğası gereği değiştirilebilir olsa da hiçbir zaman değişmemişti. Şu an gerçek olan şey ezelden beri ve ebediyete kadar gerçekti. Bu kadar basitti. Tek gereken insanın kendi belleğine karşı sayısız zafer kazanmasıydı. Gerçeklik hakimiyeti diyorlardı buna. Yeni dilde, yeni konuştaysa çift düşün. İşte böyle. Tam böyle oldu aslında. Geçmişe hakim olan bugüne hakim olur diyor diye. George Orwell'in 1984 adlı klasik distopya romanından okuduk. İletişim klasikleri arasında Müge Günay çevirisiyle yayınlanmıştı 2021'de. Netanyahu'da konuşmasında bu nehirden denize sloganı atanlara karşı dedi ki bize kolonyalist devlet diyorlar. Halbuki bilmiyorlar dedi. Bütün kutsal kitaplarda İsrail'den söz eder. Buralarda bizim yaşadığımızı, bizim krallık sahibi olduğumuzdan falan söz eder diye. İşte tam da sizin bahsettiğiniz gibi geçmişe sahip olan hani, günümüze de sahip olur diyor ya orada. Evet, iki Tam öyle bir bin konuşma yıldan beri yaptı buradayız yani. dedi Tam Netanyahu. Evet. 1948'de kurulmamış gibi İsrail Devleti İki binlerce yıl bin yıldır öncesinden beri biz burada varız dedi. oturuyoruz, burası bizim dedi. Evet. Evet, peki ara verelim şimdi ve birazdan da aradan sonra da Planet Over Profit iklim aktivisti Eren Can İleri ile günün durumlarını, mücadele durumlarını konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete'nin dönüşünü yaptık yarım saatlik blokun ardından. Saat tam 8.30, 2 hatta şu anda 3 geçiyor. Ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Eren Can'la beraberiz. Eren Can İleri Planet Over Profit kuruluşuyla beraber uzun yıllardan beri Fransa'da da İngiltere'de de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu iklim meseleleriyle uğraşıyor. Günaydın Eren, merhabalar. Senin için günaydın değil tabii. Günaydın Ömer, günaydın Özdeş, günaydın sevgili Günaydın. dinleyiciler. Evet, yani dünyanın bütün sıcaklık rekorları, yangın rekorları kırılırken bir yandan da iklim aktivistleri kuvvetle bastırılıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Britanya'da da ve bu arada da bütün en çok üzerinde durulacak şey de Edward Carver'ın da Common Dreams'de kaleme aldığı bir makalede görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri bu petrol ve gaz çıkarma meselenin başını çekiyormuş. Britanya'da ona yardım ediyor. Amerika Birleşik Britanya, Kanada, Avustralya ve Norveç 2024'ün sonuna kadar 11,9 milyar ton sera gazı çıkartmış olacaklar. Yani daha önceki 5 yılda görülmüş olandan çok daha fazla. Biraz durumları özetler misin bize? Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri iki şekilde dünyanın en güçlü, en büyük petrol devleti. Birincisi artık ABD dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden bir tanesi haline geldi. Ve direkt gazdan petrokimyasala giden pipeline da çok güçlendirildi ABD'de. İkincisi ise ABD dünyanın en büyük petrol ve gaz finansörü. Wall Street dediğimiz Amerika'nın en büyük altı bankası artı asset manager'ları, BlackRock gibi, Vanguard gibi ve private equity, özel sermaye fonları, yani KKR gibi fonlar. Dünyadaki çoğu petrol ve gaz kaynağının bir kısmına sahip. Ve yani bu son geçtiğimiz hafta pazartesi iklim saati yani 1,5 derecelik küresel kaynama eşiğinin aşmasından önce kalan karbon bütçemizi tüketmemize kalan zaman 5 yılın altına düştü. Yani artık çok acil bir noktaya Evet, pardon, burada geldik. tam şu noktada sözünü keseyim, kusura bakma. Yani bizde bu iklim saati duruyor zaten Açık Radyo'nun internet sitesinin başında. 4 yıl 362 gün 10 saat kalmış durumda. Evet, Bunu da yani bu 4 görebiliyoruz. yılın içinde petrolü, gazı bitirmemiz lazım. Olduğu gibi. Çok az zaman kaldı. Yoksa geri dönüşsüz bir noktaya varmış olacağız, değil mi? Ve zaten geri dönüşsüz bir noktaya vardık. Yani Birleşmiş Milletler'in son raporlarından bir tanesine göre geçtiğimiz 6 yılda 43,1 milyon çocuk iklim kaynaklı aşırı hava olayları nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Yani bu her gün yaklaşık 20 bin çocuğa tekabül ediyor. Her gün 20 bin çocuk evinden ediniyor. Niye? Çünkü petrol ve gaz kullanmaya devam ediyoruz. Yani bu çok karanlık bir nokta aslında. Fakat bundan da bir çıkış var. Çıkış petrol ve gaz kullanımını kesmek. Ani bir şekilde nasıl COVID krizinde yapabildiyse. Ve kömürü tabii, evet, aynı Ve zamanda. kömürü tabii. Ve kömürü tabii. Evet, bu gidişatın mücadeleler de devam ediyor, hem de giderek keskinleşen bir şekilde. Büyük petrol, gaz, kömür şirketleri de bu işin farkındalar ki özellikle mahkemelerde kuvvetli tutuklamalar, hatta hapis cezaları da gözükmeye başladı. İstersen biraz da ondan bahsedeyim. Ben bir tek şeyi de söylemek istiyordum. Yeni bir rakamda, biraz önce sana bağlanmadan önce sözünü ettiğimiz yeni bir raporda FAO'nun, yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre 730 milyondan fazla insan geçen sene açlıkla yüz yüze iç içeymiş. Ve 5 Afrikalı'dan biri açmış. Yani inanılmaz bir durum var ve 10 yılın, bu 10 yılın sonunda 2030'a varıldığında eğer bu yarım milyardan 500 milyondan fazla insan da kronik olarak açlık çekecekmiş. Çok, bunun da tabii iklim meseleleriyle çok yakından ilgisi var. Bunu da ilave etmiş oldum. Çok acı. Çok acı gerçekler. Yani korkutucu gerçekten. Ve duygulanıyorum bunu her düşündüğümde. Ve maalesef yani bu krizin, bu çöküşün farkında olup sesini çıkartan insanlara, aktivistlere çok ağır bir baskı rejimi uygulanıyor. Bütün dünyada. Tabii bu bazı ülkelerde daha ağır. Küresel güneyin ülkelerinde çok sık ya kidnapping, adam kaçırma veya direkt öldürme ve ölüm tehditleriyle iklim aktivistleri sessizleştiriliyor. Kuzeyde ise artık yargı sistemi ve polis sistemi iklim aktivistlerini sessizleştirmekle meşgul. Büyük bir kısmı bununla geçiriyor. Son geçtiğimiz ay Yok Oluş İsyanı, Extinction Rebellion ve Just Stop Oil'ın kurucu ortaklarından bir tanesi Roger Hallam ve dört öteki kuruculardan insanlar 2022'deki M25 otoyol blokadlarını organize ettiği için 5 yıl hapse çarptırıldı. Yani çok ağır bir ceza. Ve bu kararı vermek için de 2022'de geçmiş olan yeni bir polis suç, hüküm ve mahkemeler yasasını kullanarak mahkum ettiler. Yani suç sözde suç olurken yürürlüğe girmemiş olan bir yasa üzerinde 5 aktivisti hapse atmak bu. Aslında çok tanıdığımız bir duruma benziyor bu. Evet, yani sözlü şeyde üstelik eylemde yok ortada. Eylem planlamak doğrudan doğruya, değil mi? Zoom üzerinden yapılmış Evet. bir, yani şu anda seninle konuştuğumuz gibi bir Komplo toplantıyı. suçu. Evet. Evet. Ve komplonun ismi de kamu rahatsızlığına neden olmak. Yani kamu rahatsızlığı konsepti çok kullanılıyor. Ben de şu an her öbür gün mahkemeye gidiyorum. Kamu rahatsızlığından. Benim için kamu rahatsızlığı susuzluk. Benim için kamu rahatsızlığı yolların seller üzerinden blok edilmiş olması. Benim için kamu rahatsızlığı yangınlar yüzeyinden insanların nefes almaması. Yani bu bana zor geliyor. Nasıl insanlığı bilinçlendirmek kamu rahatsızlığı teşkil edebilir? Kamu huzurunu bozmak suçu, değil mi? Evet, huzur kaçırıyorsunuz Evet, yani. huzur. rahatsızlık vermek, evet. Ve bir zahmet huzurlarını kaçıralım. Yani bu iklim krizini yaratan insanların huzurunu kaçıralım. İklim krizini yaratmak dediğim gidip petrol ve gaz şirketlerine finansman vermek. Gidip petrol ve gaz şirketi için üst düzeylerde çalışmak. Bu elitleri hedef almak lazım protesto yaparken. Çünkü otoyol blok etmek tabii sembolik açıdan çok iyi bir şekilde gösteriyor. İnsanların hayatlarının nasıl bozulacağını göstermek için. Fakat asıl suçlu olan elitleri hedeflemiyor. Elitleri hedefleyerek bu protestolarla mesajımızı çok güçlendirebiliriz. Ve aslında bu iklim krizinin bir sınıf savaşı olduğunu gösterebiliriz. İklim krizinin aslında ırkçı şiddet olduğunu gösterebiliriz insanlara. Ve bu tabii tabanımızı da çok genişleten bir dönüm. Elitleri hedeflemek. Evet, senin içinde bulunduğun grubun biraz önce de sözünü ettiğin gibi her 2 günde bir mi dedin mahkemeye çıkmak durumunda kaldığını Yani söyledin. haftada iki artık. Haftada 2. Yani biz biraz ondan da bilgi verir misin? Biz daha önce Haziran ortasında Sandra Steingraber'ın, tam nasıl okunduğunu bilmiyorum ama önemli bir bilimci, bilim insanı, Citibankalar grubunun iklim kaosunu fonlamasını protesto ettiğim için neden tutuklandım diye bir yazısını konuşmuş ve basmıştık. Son derece ilginç şeyler söylüyordu. Yani Citigroup bankalar grubunun New York şehri merkez binasının kapısının önünde gözaltına alınmadan halkın önünde okuduğu bir konuşma ve işte yani biyologların kaygı duyduğu iki konu var diyor. Bir tanesi okyanuslarda yani diyor fosil yakıtların yakıldığı ve karbondioksit atmosferi doldurduğu zaman karbondioksitin bir bölümü denize dökülüyor. Karbondioksit suya değdiği anda da karbonik asite dönüşüyor. Bu asit de perişan ediyor kabuklu deniz hayvanlarını filan anlatıyor bilimsel olarak. Bir de tabii zooplanktonların, yani küçük planktonların durumunu anlatıyor. Bu da açlığın en temel meselelerinden bir tanesi olarak. Biyolog kendisi, yani türlerin Evet. ardından onlara metiyeler düzmek, ahı vah etmek için biyolog olmadım ben. Ahlaken bilgi birikimimi yok oluş karşısında hayatı savunmak için kullanmak ve yok oluşu finanse edenlere karşı çıkmak gibi bir yükümlülüğüm var benim diye tarihi bence bir konuşmada yapmıştı. Sen de o sırada oralardaydın galiba, değil mi? Evet, o sıralarda oradaydım. Onun gözaltına alınma sebebi Megafon kullanmak. Megafon kullanmak nasıl bir suç teşkil edebilir? İnsanlara seslenme. O gün doğru hatırlıyorsam bir 40 kişi gözaltına alındı. Niye? Çünkü bir sürü bilim insanı Citibank Genel Merkezi'nin önüne gelip, küresel genel merkezinin önüne gelip kapıları blok etti. Ve son 36 iş gününde, 38 iş gününde daha doğrusu, 14 kez City'nin merkezine sembolik bir eylemin ötesinde iklim krizinden sorumlu elitleri doğrudan hedef alarak operasyonlarını, kar marjlarını ve günlük rutinlerini bozuyor. Ve şimdiye kadar bu son 1,5 ay içinde 2600 kişi eylemlere katıldı. 357 kişi tutuklandı ve toplam 500'ün üzerinde gözaltına alınma var. Yani bu aslında oldukça kapsamlı bir kampanya. Ve kapsamlı bir kampanya olmasının sebebi sadece iklim krizini değil, aslında finansal kapitalizmin emperyalizmini hedef alıyor. Yani City sadece fosil yakıt genişlemesinin bir numaralı finansörü değil, aynı zamanda da silah şirketlerinin, silah anlaşmalarının, yerleşimlerin ve gözetleme teknolojisini finanse ederek İsrail'in Filistinlere yönelik devam eden soykırımını ve apartheid'ını destekleyen en büyük uluslararası banka. Aynı zamanda da City 2008 finansal krizini tasarladı ve geçen yüzyılda ABD hükümetinin Haiti'yi işgal etmeye ve yasa dışı olarak onlarca yıl işgal altında tutmaya iten ve geçen yıl yaygın ayrımcılıktan suçlu bulunan bir banka. Pis bir banka, kirli bir banka. Hiç kimse sevmiyor Citibank'ı. Yani öyle diyeyim. Ve sivil itaatsizlik kullanıyoruz. Çünkü son 40 senedir aktivistler sürekli konuşuyor. Sürekli gidip binaların önünde konuşuyor. Gidip bankaların yöneticileriyle konuşuyor. Medya kampanyaları yapıyor. Yetmiyor bu. Artık elitlerin oyununu bozmak lazım. Evet, bu çok yani Steingraber'ın megafon kullanma suçunu işleyerek anlattığı şey bütün ömrümü zaten yani biyoloji dalında alınmış bir doktoram var, PhD'm var ve tüm erişkin yaşam boyunca bir bilim insanı olarak çalıştım. İşte biyologların kaygı duyduğu iki temel konu da birincisi okyanuslarda işte karbonik aside dönüşmesi ve böylece balık, yani dünyanın en büyük besin kaynağı olan bir grup hayvan ve insan için balıkların ortadan kalkması. Yani onların ana babalarını eritirseniz, zooplanktonların denizlerdeki beslenme zincirinin temelini bozmuş olursunuz, açlık olur diyor ki biraz önce seninle konuşmaya başlamadan önce dünyadaki açlığın ne kadar büyük rakamlara ulaştığını da bizzat FAO raporundan gördük. Ayrıca da toplam dünya insan nüfusunun yarısı protein ihtiyacını balıktan karşılıyor diyor Steingraber bu suçu işlerken konuşmasında. Okyanusların pH seviyesi dünya balık stoklarını silip süpürme yolunda ilerliyor. Bir biyolog olarak bu beni kaygılandırıyor diyor. Karada da işte arılara bakalım. Yaban arılarının da bebekleri vardır ve bu bebeklerin serin kalması elzemdir diyor. Zorunludur. İşte bu yüzden erişkin yaban arıları bebek arı bakım evini serin tutabilmek için kanatlarını 1000 tavan pervanesi gibi sürekli çarpmak zorundadırlar. Ne var ki gitgide yoğunlaşan sıcak dalgaları yüzünden onlar artık bunu yapamıyorlar. Bebek arılar ölüyor, arı popülasyonu yerle yeksan oluyor diyor. Ve arılar da bitkilerin üremesine yardımcı olurlar. Bitkilerin seks hayatına yardımcı olurlar. Arılar çiçekleri meyveye, sert kabuklu meyvelere, sebzeye dönüştürürler. Yediklerimizin üçte biri bize arıların hazırladığı yiyeceklerdir. Arılar bu hizmeti bedava yaparlar. Buna da ekosistem hizmeti denir. Arıları kaybedersek mahsul alamayız. Ekoloji krizi de insan hakları krizine işte böyle döner. Biyologlar bu konuda endişeler içinde diye çok özlü bir konuşma yapmış suç işlerken. Senin gözlerinin de önünde. Evet. Yani korkunç bir şey aslında anlattı. Burada gördüğümüz Citibank kârı öncelik olarak alıyor. Gezegeni değil, halkı değil, insanlığın gıda stabilitesini değil. Sadece kendi kârını ve kısa vadeli kârını göz önüne alıyor. Çok korkutucu. Ve nasıl bir sistem kendi çöküşünü bu kadar hızlı bir şekilde getirir anlayın. Yani finans sistemi de çökecek. İnsanlar gıda bulamadığı vakit. Evet, yani Citigroup bayağı yalnızca 2016'dan bu yana fosil yakıt endüstrisinin cebini 396 milyar dolar boca etmiş durumda diyor Stan Graber. Şimdi ben de işte bunun için buradayım. Citi'ye şunu söylemek için. Bilimcilerin verilerine kulak vermezseniz kapınıza dayanan bilimcilerin bedenlerine kulak vermek zorunda kalırsınız. Kapıya dayanırız. Bugün benim bedenim bir veri göstergesi ve hepsi bir arada ele alındığında bu abluka hattı üzerindeki veri noktaları bir yönelim, bir trend belirliyor. O trend de şu, yok olma oranları hızlandıkça bilimcilerin sesleri de daha yüksek çıkar demiş. Çok iyi özetlemiş bana sorarsan. Aynen ve bence burada gördüğümüz önemli noktalardan bir tanesi de kitle seferberliği. Yani Scientist Rebellion belki 2-3 sene önce bakarsanız birkaç büyük sesi olan bilim insanının hareketiydi. Şimdi yüzlerce bilim insanı korku içinde Scientist Rebellion'a katılıyor. Çünkü biliyorlar ki bir blok olarak güçlerini gösterebilirler. Ve bu seferberlik meselesi gerçekten organizasyon gerektiren bir şey. Saatlerce insanlar Zoom'da veya Google Meet'te veya Jitsi'de konuşuyor. Büyük WhatsApp gruplarında, sinyal gruplarında, Telegram gruplarında hareket planlıyor vesaire. Bu çok kapsamlı bir hareket ve insanlar risk almaya hazır artık. Yani sivil itaatsizlik yapıyor. Evet, koskoca bilim adamları değil mi? Mahkemeye gidiyor. Evet. Koskoca bilim insanları. Sadece bilim insanları değil. Aynı zamanda da emeklilerden bir emekli grubu, Third Act diye, Bill McKibben'ın evet, üçüncü perde diye. Evet, onlar perde, da evet. Çok önemli yani. Peki geleceğini nasıl değerlendiriyorsun? Giderek sertleşmeye ve keskinleşmeye başlıyor. Ama bir yanda da cezaları artırırlarken bir yanda da senin de biraz önce altını çizdiğin gibi giderek cesaret boyutu da yükseliyor ve bilim insanları da iyice aktif olarak işin içine girmeye başladı. Nasıl sonuçlanır bunu? Daha sonra ileride bir kez daha bu sefer Kamala Harris'in durumuyla ilgili olarak seçilirse konuşmak durumundayız. Kalırız ama şimdi vaktimiz olmaz buna. Tabii her bir bilim insanı, her bir genç gidip bu baskıcı taktiklerle gözaltına alındığında, hapse atıldığında vesaire hareket büyük bir şeyi kaybediyor. Hareket bir canı kaybediyor bir ara. Fakat şöyle bir şeyi de gözüne almak lazım. Burada bir mağduriyet hikayesi de var. Biz halkız. Bizim tek kullanabildiğimiz vücutlarımız şiddetsiz bir şekilde gidip insanların önüne konmak ve "Höst, bir kriz var, Lütfen dinleyin bizi. Biz bilim insanıyız. Biz burada ne kadar acı şeyler olduğunu görüyoruz diye seslenmek. Ve insanlar gidip şiddetsiz, haklı olan bilim insanlarının gidip şiddetle tutuklandığını gördüğünde bu mağduriyetin farkına varıyor. Bu haksızlığın farkına varıyor. Keşke şimdiye kadar kaybolmuş canlıyı da aynı önemli görse. Fakat en azından böyle bir kamu meşrutiyeti olan insanlar tutuklandıkça gönderilen mesaj aslında saygı duyulabilir nokta. Gidip doğruyu söyleyip iklim krizini durdurmaya çalışıp gözaltına alınmak. Gidip sessiz kalıp Citibank'e yardımcı olup New York polisinin yaptığı gibi Citibank'in pis işlerini yaparak değil. Burada evet. Bir önemli bir etik sorundan da bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Artık 2 dakikamız kalmışken onu da sorarak bitirmek istedim bugünkü programda konukluğunu. Citibank'in CEO'su Jane Fraser, o da bir kadınmış. Jane Fraser'a mesajım da şu diye bitiriyor Stan Grabber konuşmasını. O tutuk, yani suç işlediği konuşmasını. İncelediğim canlı türlerinin ardından onlara metiyeler düzmek ben diyor. Ahlaken bilgi birikimimi yok oluş karşısında hayatı savunmak için kullanmak ve yok oluşu finanse edenlere karşı çıkmak gibi bir yükümlülüğüm var. Bu benim yükümlülüğüm, taahhüdüm, mecburum ben bunu diyerek bitiriyor. Bu çok bana önemli gelen etik temel prensip yani. Canlılar alemini korumak için ne diyorsun? Aynen ve mahkemelerde de bunu yakında görmeye başlayacağız. Artık insanların etik ihtiyacını mahkemeler gözüne almak zorunda kalacak. Çünkü aslında bir bilim insanıysanız sizin okuduğunuz bütün türler yok oluyorsa sizin tek yapabileceğiniz şey sessizliğini çıkartmak, dur demek. Yani ya, bu etik görevi suç olarak görmek yanlış. Ve bu genel paradigma değişikliğini şu an görmekteyiz. Evet, çok teşekkür ederiz Eren. Eren Can İleri ile konuştuk. Planet Over Profit'te bu konula giderek gelişecek mücadelelerin de hızlandığını görüyoruz. O konularda sık sık seni burada konuk etmek isteyeceğiz. Şimdilik burada bitirebiliriz. En sıcak günlerin ardından iklim aktivizminin ne kadar hayati bir önem taşıdığında bir kez daha konuşmuş olduk. Çok teşekkürler Eren. Ben size teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Eren Can İleri ile de Planet Over Profit aktivisti bir günün acil konularını şöyle bir özetlemek fırsatı bulduk. Şimdi bir ara verip ondan sonra da konuşmamıza Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın, günaydın. Evet, yani ekonomik gidişatta biz göz atarken bugün bir kısa dinleyicilerimizden de gelen bir soru üzerine senden birazcık kısa bilgilendirme rica edeceğim. Özellikle de bir İsviçre Mali Grubu'nun yıllık açıklamasında servet artışında Türkiye'nin dünyada %157'lik bir artışla dünya birincisi olduğunu, toplumsal refah artışında niye birinci değil, Bir de bunu aklımıza geldi. Bu rakamdan sonra sana bir değerlendirmen için sana sormak istedik. CNBC'de Global Wealth Report üzerine bir Union de Bank Suisse'in yaptığı bir araştırmaydı. İkinci Rusya'ymış %20 artışla. Üçüncü de Katar'mış. O da %20. Evet. Dün Ömer bu haberi sen de gündeme getirdin. Yani yarın ne konuşalım, bugün sabah ne konuşalım diye her zaman şey ediyoruz, görüş alışverişi yapıyoruz. Biraz da tabii senin aktardığın şekliyle dikkatimi çekti. Yani bir tuhaflık olduğunu gördüğüm için raporun kendisine baktım. Yani baştan şunu söyleyeyim, bu rapor her yıl yayınlanır. UBS'in bir ekibi var. Küresel düzeyde, dünyada, işte olabildiğince ülkede, çünkü servet ölçülmesi zor bir konu. Raporda zaten şöyle tarif ediyor: servet kavramı hane halklarının sahip olduğu finansal varlıklar artı reel varlıkların değerinden borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen değer. Şimdi finansal varlıklar iyi kötü tabii takip edilebilen bir şey, veri. Ama reel varlıkların tabii hesabı zor. Hem kimde ne kadar işte gayrimenkul, ev, arsa, arazi vesaire var. Tabii buna otomobilleri de dahil etmek lazım ama o çok önemli değil. Sonuçta borçları öğrenmek daha da zor. Uzun lafın kısası, çok zahmetli bir iş yapıyor UBS, kabul etmek lazım, ama yani sonuçları da biraz temkinli tabii yaklaşmak lazım. Şimdi bu genel açıklamadan sonra tabii ki bu her yıl bu raporu yayınladığında bu haber oluyor. İnsanlar tabii serveti merak ediyorlar. Şimdi burada önemli olan şu: neden Türkiye'de bu iyi değerlendirilemedi haberlerde, yanıltıcı? Senin biraz önce özetlediğin rakamlar aslında kişisel ortalama servet. Yani serveti, işte bir ülkede şu kadar toplamda bir servet var, biraz önceki tanıma uyan. Bunu böl şeye, işte yetişkin nüfusa, şu kadar demek ki kişi başı ortalama. Şimdi bunun bir anlamı yok açıkçası. Önemli olan, servetten söz edeceksek ve eşitsizlikten tabii ki, servetin dağılımına bakmak lazım. Şimdi bunu bütün ülkelerde UBS bunu tabii göremiyor. Görebildiği ülke sayısı da aşağı yukarı, yani dağılımı iyi kötü tahmin edebildiği, servet eşitsizliğini tahmin edebildiği ülke sayısı 20 kadar. Ve bunların içinde de Türkiye yok. Bu şaşırtıcı değil. Neden? Çünkü Türkiye'de aslında kimin ne kadar serveti olduğunu normal verilerden izleyemiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Şeffaf değil yani bu ülke. Bunun içinde esas hani merak edilen soru da maalesef Türkiye, esas merak edilen cevabı Türkiye için yok. Servet dağılımı ne kadar eşitsiz. Ama yine de ben dinleyicilere bir fikir vermek için şu kadarını söyleyeyim. Yani ölçülebilen eşitsizliğin ölçülebildiği birkaç ülke, yani en yüksek nerede artmış veya azalmış hatta, onu söyleyeceğim. Ama sonra Türkiye ile ilgili en azından bir veri var, bir gösterge raporda yer alan dolar milyoner dolar sayısı. Onu biraz, dolar milyoner sayısı, onun üstünde bir kısaca duracağım. Sonra İstersen aslında enflasyonda gidişata, evet, oradan da oraya geçeriz, göz atalım. Şimdi bu, önce şunu söyleyeyim. Tabii ki servetteki dağılım eşitsizliği yine Gini ile ölçülüyor, aynı gelir eşitsizliğinde olduğu gibi. Ve yine tahmin edebileceği gibi dinleyicilerinde, eşitsizlik çok daha büyük gelir eşitsizliğine kıyasla. Yani Gini endeksi kabaca çok eşitsizliğin oldukça düşük diyelim, çok kabul edilebilir seviyeler Gini ile 0 işte 25, 26, 27, 30'un altıdır. Bunlar da tahmin edilebileceği gibi Kuzey Avrupa ülkeleridir. Yani bu ülkelerde hem sosyal devlet çok güçlüdür, hem vergi doğru düz toplanmaktadır vesaire vesaire. Bizim Türkiye'de Avrupa'nın sonuncusudur ya da birincisidir eşitsizlikte, öyle diyeyim. Çünkü yine endeksi 0.40 civarındaydı. Biraz da yükseldi son yıllarda. Yani eşitsizlik artıyor Türkiye'de. Ama servete geldiğiniz zaman tabii bu aynı endeks aslında 0.50'lerin çok üstünde, 60'larda, 70'lerde olan ülkeler var, 0.7. Bu tabii normal, çünkü gelir eşitsizse, yüksek eşitsizlik varsa yüksek gelirler daha çok servet biriktiriyor. Hatta yoksullar, düşük gelirler servetlerinde hiç artış olmadığı gibi belki servetlerinden de iyi olabilirler. Şimdi bu genel bilgiyi verdikten sonra ilginç bir şeyi, iki gözlemi söyleyeyim. 2008'den 2023'e en çok eşitsizliğin arttığı iki ülke var rapora göre. Bir tanesi Singapur, servet eşitsizliğindeki Gini 0.57'den 0.70'e çıkmış, %23 artış. Tabii olağanüstü bir artış. Ama ikinci sırada ilginç bir şekilde Finlandiya var. O da 0.53'den oldukça düşükmüş. Yani öyle biliriz biz de. Finlandiya nispeten eşitlikçi bir ülkedir. 0.53'den 0.64'e çıkmış. Nedenini bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki ülkelerin, tabloda yer alan ülkelerin az sayıda da olsalar, işte 20 civarında demiştim, hemen hemen neredeyse hepsinde servet eşitsizliğinin arttığı görülüyor söylediğim dönemde. Bu şaşırtıcı değil ama birkaç istisna var. Güney Kore 0.62'den 0.57'ye düşmüş. Servet eşitsizliği bayağı azaltmış. Demek ki ille de servet eşitsizliğinin artması gerekmiyor. Burada daha diyelim başarılı ülkeler de var. Şimdi burada bunu noktalayayım. Türkiye gelince dolar milyoner sayısı ilginç. Benim de dikkatimi çekti. 2023'ten şöyle dolar milyoner sayısını 2023 için işte hesaplamış, tahmin etmiş daha doğrusu UBS ülkelerde. Bir de bunu önümüzdeki 5 yıl 2028'de acaba bu sayı ne olur diye bir tahminde bulunmuş. Şimdi burada tabii Türkiye, onun için bu rapor haberlere konu oldu. Türkiye aslında 2 numara. 61 bin dolar milyoneri varmış 2023'te UBS'e göre, ki bu sayı bana sorarsanız düşük bir tahmin. 87 bine çıkmasını bekliyor. %43 artış. Tabii 2 numarada Türkiye var ama 1 numarada kim var? Tayvan. %47 dolar milyoner sayısının artması tahmin ediliyor. Ama bence esas ilginç olan mutlak sayılar. 61 bin dedim 2023'te Türkiye'de tahmin edilen dolar milyoneri, 87 bine çıkıyor. Biraz önce de söyledim, hiç de etkileyici rakamlar gibi gelmedi. Tayvan'da ne kadar biliyor musunuz dolar milyoneri? Ne kadar? Tayvan, Türkiye'den, tabii ki Türkiye'den daha küçük bir ülke nüfus itibariyle. Şimdi bir ülke ne kadar zengin ve servet biriktirmişse tarih içinde, yani gelişmişse ve nüfusu ne kadar büyükse, tabii ki o kadar çok dolar milyoneri olması beklenir. Yani burada bir numara Amerika tabii, o normal. Ama Tayvan nüfus olarak Türkiye'nin, şimdi hatırlamıyorum ama yarısından az herhalde nüfusu. Çok daha az, evet, 24 milyona yakın. Evet, öyle yani 4'te 1'i demeyelim ama neyse 3'te 1'i 789 bin. 23,5 milyon bu arada 1 milyon 158 bin olması bekleniyor. Şimdi bu rakama baktığınız zaman tabii ki şaşırtıcı değil. Çünkü ortalama gelir Tayvan'da tabii ki çok daha yüksek. Ama belli ki muazzam bir şey, servet birikimi olmuş. Dolar milyoner sayısı Türkiye'nin kaç katı, yani hesabı bilmiyorum şimdi, yapmadım ama yani bir tarafta 87 bin 2028'de tahmini, öbür tarafta 1 milyon 158 bin. Üçüncü sırada başka ilginç bir şey, Kazakistan. Bu dikkat çekiyor. 44 binmiş. E tabi Türkiye'den daha düşük sayı. 61 bine çıkacakmış. Yani sonuçta dediğim gibi bu nüfusa ve ülkenin tarihi içindeki ne kadar servet biriktirdiğine, ne kadar geliştiğine ve tabii ki servet eşitsizliğine de bağlı bir şey. Ama Hollanda örneğin 1 milyon 232 bin. İngiltere 3 milyon. Ama ilginç olan şu, neden bu iki ülkeyi seçtim? Çünkü bu ülkelerde dolar milyoner sayısının azalacağını tahmin ediyor UBS. Hollanda'da %4 sayı azalacakmış ama İngiltere bir numara, %17 dolar milyoner sayısı önümüzdeki 5 yılda azalacakmış. 3 milyon 61 binden 2 milyon 542 bine düşecekmiş. Bu tabii ilginç bir şey ama nedenlerini bilmiyorum açıkçası. Neden İngiltere'de dolar milyoner sayısı azalacak? Yani uzun lafın kısası, Türkiye'de tabii ki dolar milyonerleri var ama bence bu sayı, tahmini sayılar düşük. İki, evet, servet eşitsizliği bu sayılara bakarsak, hani önümüzdeki 5 yıl tahminle servet eşitsizliği belli ki artıyor Türkiye'de de ama maalesef veri yetersizliğinden ölçülemiyor. Şey budur yani. Evet, peki bu, evet, çok teşekkürler. Ben bir tek şeyle bitirelim diyorum bir soru daha. Yani servet artışında dünya birincisi, açık ara dünya birincisi çıkmış olan Türkiye'nin toplumsal refah artışında birincilik anlamına niye gelmediğini de bu büyük gelir dağılımı eşitsizliğinden dolayı olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Tabii yani ortalama servet taşım şöyle, çok teknik konulara girmek istemedim. %63 şimdi dolar bir kere Türk lirası bazında, Türkiye tabii dudak uçaklatıcı bir şey var. Ortalama kişi başına, erişkin başına servet artışının 2008-2023 arasında %1708. Şimdi bu rakama bakar ama bu Türk lirası cinsinden. Tabii ki bu kadar enflasyon olursa böyle olur. Yoksa dolara baktığınız zaman da alt tarafı son bir yılda, daha doğrusu 2022'den 2023'e %63 ortalama dolar bazında artmış. Ama şimdi bunun bir kısmı tabii Türk lirasının değer kazanmasıyla ilgili. Çünkü olağanüstü düşüktü 2022'de. Dip yapmıştı. Sonra şimdi değerleniyor. 2024'te mesela gene tabii bu kur etkisiyle daha belki yüksek bir artış da çıkabilir. İki, büyüme varsa tabii ki bu artar, ki var yani, gelir artışı varsa. Üç, tabii dağılım da bozuluyorsa ortalamayı etkilemez yani, onu bilelim. O bakımdan Türkiye'de önemli olan şeylere bakmak. Yani tabii ki veriler olsa da servet dağılımındaki eşitsizliği görebilsek. Ama maalesef bu şeffaf olmayan, bu ülkede birçok bakımdan şeffaf değiliz zaten. Mümkün olmuyor. Bu da ikinci büyük problem olarak karşımıza çıkıyor. Problem gelir eşitsizliği kardeşim, artıyor, yoksulluk da artıyor. Bunu ben takip ettiğim iki önemli gösterge, bunu biliyorum. Son 2-3 yıldır bunlarda ciddi artışlar var. Evet, bu da çok vahim bir durum. Peki o zaman diğer konumuza da geçelim istersen. Yani bu enflasyon, yıllık ve yıllık enflasyon nereye doğru evrilecek yıl sonuna doğru giderken, özellikle de Ticaret Bakanı, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek Eylül'de göreceğiz demişti. Nerede tıkanacak? Tıkanacak mı, tıkanmayacak mı? Bir tahminlerini alabilir miyiz? Evet. Bence enflasyon işte hala bir numaralı sorun. Ve bir şey de tedirgin, onu söyleyeyim iktidarda. Tabii ki resmi söylemde hele Cumhurbaşkanı çok iyimser konuşuyor da Mehmet Şimşek biraz daha temkinli konuşuyor. Senin de hatırlattığın gibi Eylül'de göreceğiz diyor. Neden Eylül'e işaret ediyor? Çünkü aslında beklenenin üzerinde bir kere beklemiyorlardı daha doğrusu. Mart'ta bu kadar yüksek enflasyonun artmaya devam ediyor. Mart'ta diyorum, baharda. Yani bu yılın başından itibaren diyelim. Aylık enflasyon artışları, TÜFE'den söz ediyoruz, %3'ün üzerinde oldu. Şimdi bu yıllık enflasyonu da arttırdı. Çünkü geçen yıl o kadar yüksek değildi aylık artışlar. Şimdi bu tabii giderek para politikasında sıkılaştırmasını neden oldu. Ama bir süredir malum faiz artışı yapmıyor. İşte bu ayda yapmadı, %50'de bıraktı politika faizini Merkez Bankası. Çünkü biliyor ki bu iş sadece faizle olacak iş değil. Mehmet Şimşek de bunu iyi biliyor. Bu sefer gelirlere yöneldiler. Gelir politikası dedikleri aslında iç talebi baskı altına almak gerektiğini düşünüyorlar. Yani faturayı halka ödetecekler. Bunun için de işte malum biliyorsunuz asgari ücret artış olmadı, pas geçildi, emeklilere yeterince maaşlarına artış yapılmadı. Asgari ücretin pas geçmesinin nedeni de reel olarak ücretler düşüyor tabii, yüksek enflasyon. Beklenti şu, sadece asgari ücret meselesi değil, özel sektörde bunu görerek ücretleri o kadar arttırmayacak. Yani ücretlerde reel ücretler düşüşüyle iç talebi baskı altına almak, özetle. İkinci enstrüman bu enflasyonu aşağı çekmek için kullanacakları ve kullanmaya başladıkları enstrüman, araç bu. Tabii bir de sözde kamu işte tasarruf yapacak büyük bir bütçe açığı. Oraya hiç girmeyelim yani, hakikaten insan çıldırıyor. 5 tane mi 4 tane mi uçakla Cumhurbaşkanı gidiyor bir yere. Hala o 50 tane 100 tane araçlık konvoy Avrupa'da bile dolaştırılıyor. Onlar uçaklarla taşınıyor. Bir de tasarruftan kamuda söz ediliyor. Neyse. Şimdi bu işin püf noktası, yani gelinen noktada yakın geçmişte çok istedikleri gibi gitmedi. Ama bu Temmuz Ağustos'un bir özelliği var. Temmuz ayı bitmek üzere. 5 Ağustos'ta Temmuz enflasyonu göreceğiz. Şimdiden Açık Radyo dinleyicilerine de bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki yıllık enflasyonda yani nereden baksanız herhalde 6-7 belki daha fazla puanlık bir düşüş olacak. Neden? Çünkü geçen yıl çok istisnai bir durumdu. Seçimler öncesinde kampanyada seçim satımı halinde enflasyonu işte hem kura baskı yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar enflasyon daha fazla artmasın diye. Ama sonra seçimleri kazandıktan sonra salıverdiler. Daha doğrusu şeyi salıverdiler dediğim, yani bu suni olarak enflasyonu baskı altında tutmayı tabii bıraktılar. %9'un üstünde arttı aylık Temmuz'da, Ağustos'ta da öyle geçen yıl. Şimdi baz etkisi dediğimiz olayı yaşayacağız. Ama yani tabii ki %9 olmayacak enflasyon Temmuz'da. Ama ne kadar olacak aylık olarak? Şimdi bunu hakikaten Merkez Bankası da açıkça itiraf ediyor. Bu çok önemli diyor. Haziran'da ilk defa uzun süre 4 ayı 5 ayın sonunda, bu yıldan söz ediyorum, yüksek seyrettikten sonra aylık enflasyon ilk defa Haziran'da bir zayıflama oldu. Haziran'da hatta aynen şöyle diyor Merkez Bankası, aylık enflasyon Haziran'da ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetti diyor. Ama Temmuz için olumlu konuşmuyor o kadar. Şimdi Ağustos'ta da göreceğiz, tamam yıllık enflasyon bir kademe daha orada da düşecek. Büyük bir ihtimalle kabaca Eylül'e geldiğimizde yıllık enflasyon %50'lerde olacak. Ama kritik nokta şu, acaba Temmuz-Ağustos'ta aylık enflasyon hakikaten Haziran'da olduğu gibi yüzde en az hiç olmasa 1,5 ya 2'nin altında olmaya devam edecek mi ki daha da tabii düşürülmesi lazım. %1'lerin altına indirilmesi lazım %10'lara getirmek için enflasyonu. Bunu başarıp başaramayacaklarını tam bilmiyorlar. Ama son para politikası kurumu şeyinde işte bu faiz biliyorsunuz her ay toplanır para politikası kurumu faize. Merkez Bankası faizine karar verir. Bu son toplantıda sonra da şey yayınlar, bir kısa açıklama yayınlar. Oradan bir alıntıyı özellikle not ettim ama aynen okuyacağım ve okurken de biraz yorumlayacağım. Çok satır aralarına da dikkatle okuduğunuz zaman durumun o kadar da parlak olmadığını ya da enflasyondaki başarının nasıl halkı yoksullaştırıcı bir etki yapacağının açık itirafı var. Şöyle yazmış Merkez Bankası, para politikasında kararlı duruş, virgül, yurt içi talepte dengelenme, bunu şey diye okuyun, yurt içi talebin baskı altına alınması veya ücretleri düşürerek, öyle okuyun bunu, Türk lirasında değerlenme, ki buna pek yanaşmak istemiyorlardı, ihracatı şey etmemek için, tökezletmemek için. Ama görülüyor ki başka çare kalmadı. Çünkü o zaman cari açık da artabilir. Ya da çok ciddi büyümeden taviz verilecek demektir. Ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıydı. Bu Temmuz Ağustos'ta da dediğim gibi çok yüksek olmazsa aylık enflasyon yıllıkta da bir önemli düşüş olacak. Bu psikolojik olarak etkili olur diye umut ediyorlar beklentilerde. Ve dezenflasyon, bunlar düşürerek dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Şimdi şey bu. Stratejisi Merkez Bankası. İyice baskı altına al, iç talebi, gelirler politikası aracılığıyla faizi yeterince yükselttik. Enflasyon da yıllık enflasyon düşeceği için şimdilik arttırmıyoruz ama gerekirse arttıracağız. Bunu da açıkça söylüyor. Şeyi itiraf ediyor. Hizmet fiyatlarında inanılmaz bir katılık oluştu. Bunu düşürmek için mutlaka iki şey lazım. Hem yüksek gelirler, çünkü hizmet enflasyonu nereden kaynaklanıyor? Allah aşkına otel, işte lokanta vesaire. Bunu yüksek tabii gelirliler, ortanın üstündeki gelirliler ancak gidebiliyor. Orada da baskı altına alıp bunu ne yapıp edip bu talebi düşürmek lazım. Şeyleri izliyor mu? İzleyiciler, dinleyiciler tabii izliyordur Ömer. Dün akşam da vardı Bodrum'daki durumu. Hayır, neden bahsettiğini tam anlamadım. Yani lokantaları, otelleri gösteriyor. Bomboş. O kadar fiyatları arttırmışlardı ki. Bu sene hepsi yanıp yakılıyor. Tabii maliyetleri öne sürüyorlar. Ama neyse, uzun lafı. Ayvalık'ta da benzer görüntüler vardı. Esnaf kızıyormuş Yunanistan adalarına vizesiz gidilmesi konusundan dolayı. Herkes orada çok uzun kuyruklar, gerçekten böyle kilometre neredeyse o sıcak altında kuyrukta bekliyorlar. İnsanların temel söylediği, vallahi daha ucuz diyorlar. Hem de euro bu kadar yüksek olmasına rağmen. Aynen, yani o çok şaşırtıcı. Onu ben de gözlemliyorum her yaz. Yani nasıl beceriyor Yunanlılar? Tabii balık ürünleri bir kere bizim gibi yok etmediler balıkları. Onun da etkisi var ama yani büyük bir şey, enflasyonda direnç var. Yüksek, düşüremediler istedikleri hızda. Hatta yükseldi, şimdi Temmuz Ağustos'ta bir düşüş olacak. Özetlersek, toparlarsak yıllık enflasyonda. Ama aylık enflasyon, Mehmet Şimşek de bunu kastediyor, Eylül'de göreceğiz diyor. Yani bu iki ayın sonunda Temmuz Ağustos'ta eğer aylık enflasyonlarda hala yüksek %2, %3 gibi şeyler çıkarsa, sonuçlar çıkarsa, belli ki bu politikalar bile yetersiz kaldı. Merkez Bankası bu durumda diyor ki ben faizi o zaman arttıracağım. Mehmet Şimşek büyük bir ihtimalle diyecek ki bu gelirler bir türlü yeterince düşmüyor. İç talep baskı altında değil, bunu daha da bastıralım. Tabii Mehmet Şimşek, burada bir parantez açayım, herhalde şeyden memnundur. Yunanistan'a bu kadar insanın rağbet etmesinden. Çünkü o ölçüde talep düşüyor içeride. Mecburen fiyatları düşürecekler. Ondan sonra bir de tabii bu bütçe açığını ne yapacaklar bilmiyorum. Orada da tehlikeli bir şey daha çıktı. Bu yeni bir konu, yani direkt enflasyonla ilgili değil ama dolaylı tahsilata başlayacağız demiş dün Cumhurbaşkanı. Kimden tahsil, ne tahsilatı? Belediyelerin borçları. Şimdi bu AKP'li belediyeler korkunç borçlar yığdılar. Saçma sapan harcamalarla, tabii şeylerin yakın çevreleri, yandaşları şey etmek için, beslemek için devasa, yani ben Beykoz'da biliyorum orada oturduğum için, işte başka birçok belediyede basına da yansıdı AKP'nin yönettiği yıllardır. Şimdi efendim belediyelerin lere verilen devletin verdiği borçlar tahsil edilecekmiş. Allah Allah. Tabii bu bir taşla iki kuş vurmak. Çünkü hem şeyi böylece kamu harcamalarını kısarsın belediyelerin boğazını sıkıp, hem de CHP'li belediyeleri kaynaksız bırakırsın. Neyse yani sonuçta hakikaten bekleyelim Ağustos'taki programdan sonra. Yani Eylül'deki ilk programda aslında durum ne? Enflasyonu yeniden bir değerlendirelim. Evet, bu tayin edici önemli bir konu olarak gözüküyor. Evet, bu konuda o zaman bitiriyoruz programımızı böyle. Evet. Seyfettin, çok teşekkür ederiz. Gayet iyi yayınlar diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa'nın ne konuştuğuna bakalım şimdi. Avrupa'nın konuştuğu başlıca meselelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Oradaki seçimler en önemli gündem maddelerinden birisi diyebiliriz. Eurotopics bültenlerinden derlediğim ve haber ve yorumlarda bugün öncelikle ona yer vereceğim. Biden'ın çekildiğini açıklamasının ardından artık Kamala Harris'in başkan adaylığı demokratlar tarafından aday olarak gösterileceği hani neredeyse kesin diyebiliriz. Resmi olarak açıklanmadı. Resmi olarak 19-20 Ağustos'taki kongrede açıklanması bekleniyor. Peki hani Kamala Harris'in adaylığı netleştikten sonra neler oldu, nasıl yorumlar yapıldı? Öncelikle şunu söyleyelim, bir rüzgar yarattı, bir heyecan yarattı. İspanya'dan La Vanguardia gazetesindeki bir yorumda bu heyecana dair ilginç bir cümle var. Diyor ki yorumcu, Kamala Amerika'da Kamala çılgınlığı başladı bile. Obama'nın "Yes we can" sözünün yerini çoktan "Yes we come" aldı diyor. Yani bu kullanılıyormuş. "Yes we can" yerine "Yes we come". Yani Kamala'nın isminin ilk üç harfi K, A, M. Hani bunu nasıl telaffuz ediyorlar bilmiyorum. "Yes we come", "Yes we can". Bu şekilde Obama'yı da hatırlatılacak bir şekilde böyle bir slogan kullanılıyormuş çokça sosyal medyada. İşte Trump neyse o olmaması, beyaz olmaması, erkek olmamasının önemli olduğunu söylüyorlar. Genel olarak gençler Demokrat Parti'ye eğilimli ama sandığa gitmeye pek eğilimli değiller. Sandığa gitmiyorlar. Bu genç kesimi de harekete geçirebilecek bir enerjisi var Kamala Harris'in diyorlar. İşte etkileyici bir gülüşü ve işte babaannesinin bir sözü varmış. Siz Hindistan cevizi ağacından mı düştüğünüzü sanıyorsunuz falan diye bir röportajında. Evet. İşte bunlardan oluşturulan video klipler falan sosyal medyada çokça dolaşıma girmiş. Ve işte Zoomer, bu yeni kuşağı Z kuşağının isimlerinden bir tanesi de Zoomer'mış. Hani sosyal medyada Zoom yapa yapa büyüdükleri için. Hani bu Zoomer kuşağına da seslenebileceğini söylüyorlar. İşte belagati iyi, tartışma programlarında daha önce iyi performanslar ortaya koydu. Hem işte tecrübesi var hem de 60 yaşında Trump'a göre gayet genç kalıyor gibi olumlu yanlarından bahsediliyor. Evet, ama bu arada pardon sözünü kestim. Bu arada biz de genç bir radyo olarak Zoom radyosuyuz. Bak şimdi şu anda bu programı Zoom'dan yapıyoruz. Evet, evet, evet, evet. Yani şeydeki ama bu Zoom'dan gel, o yani bu şey hani program olarak bizim şu anda kullandığımız Zoom'dan gelmiyormuş. Ama biz zaten hani Zoom kullanmak kullanmamak her şey bir yana, biz zaten hani yepyeni kuşağız yani. O konuda hiç şeye yer yok ve tartışmaya yer yok. Evet. Böyle Kamala Harris'in olumsuz yanları olarak işte başkan yardımcılığı sırasında kendisini hiç kanıtlayamamış olduğu, işte silik bir karakter olduğu söyleniyor. Cumhuriyetçilerin onunla saldırdıkları yönlerden bir tanesi başkan yardımcılığı sırasında Meksika sınırı ile ilgili görevini yerine getirmemiş olmasından bahsediyorlar. Yani Biden Kamala Harris'e bu sınır güvenliği ile ilgili bir görev vermiş ve cumhuriyetçiler de buna Kamala Harris'e sınır çarı diyorlar. Sınır muhafızı, sınır çarı diyorlar. Ve yani ama işte o Meksika sınırından göçmenler gelmeye devam etti, durduramadı. Hani bunu bir başarısızlığının sembolü olarak gösteriyorlar. Diğer tarafta demokratlar da diyor ki ona verilen görev sadece işte bu konuda bu geçişleri engellemek için, daha uzun vadede engellemek için diplomatik ilişkileri yürütmekti Meksika'yla diyorlar. Yani bu göçmen konusundaki başarısızlığı cumhuriyetçilerin saldırdığı önemli konulardan bir tanesi diye söyleyebiliriz. Bir de tabii Kamala Harris bir kadın olarak yarışıyor Donald Trump'a karşı. Ve yani kimi yorumcular da bir kadın siyasetçinin başına gelebileceklerden bahsediyor. Daha önce Hillary Clinton da işte Trump'a karşı kaybetmişti. Ve işte bir kadın siyasetçiden beklentiler bu erkek egemen dünyada çok daha farklı olabilir diyorlar bazı yorumcular. İsveç'ten Dagens Nyheter gazetesindeki yorumcunun yorumunu aktarayım. Şöyle diyor, kadınlara yönelik kimi ithamlar dönüp dolaşıyor, hayatını devam ettiriyor. İktidar peşindeki kadınların seslerinin çok cırtlak çıktığı, soğuk ve agresif davrandıkları, hakiki olmadıkları, yapay oldukları söylenip duruyor. Etraflarındaki herkese sevgi dolu ve anaç davranmazlarsa eğer, sert, bencil ve kariyerist oldukları söyleniyor. Kamala Harris'in biyolojik çocuğunun olmaması da muhakkak onun önüne çıkarılacaktır diyor. Evet, yani bu da çok ilginç bir mesele. Çocuğunun olmaması, işte evleniyor ve evlendiği kişinin önceki evliliğinden iki çocuğu var ve Kamala Harris onlara annelik yapıyor ama kendisinin biyolojik olarak bir çocuğu yok. Ve çok enteresan, Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı J.D. Vance'in 2021'de tam da bu konuda söylediği sözler var. J.D. Vance 2021'de demokratları bir grup çocuksuz kedi kadının topluluğu olarak tasvir etmiş. Kamala Harris'in de işte Alexandria Ocasio-Cortez'in de çocuklarının olmadığını ve bu nedenle de ülkenin geleceğinde doğrudan bir şeyleri olmadığını, çıkarları olmadığını, ülkenin geleceklerini önemsemediklerini, çocukları olmadığı için bunları söylemiş ve hayatlarının zavallı bir durumda olduklarını, hani miserable durumda olduklarını bu çocuksuz kedi kadınların söylemiş. Bu bunları söylediği röportaj videosu pazartesi gününden beri Amerika'da sanıyorum 15 milyon kez, 20 milyon kez izlenmiş. Hani viral olmuş. Bu hani çocuk meselesi bir taraftan dile getirilecek. Herhalde öbür tarafta demokratlar da buna karşı işte daha savunmacı bir yöne geçecek. Bu da yani gerçekten seçimin şey konuşulan maddeleri arasında, öne çıkan maddeleri arasında bu Kamala Harris'in bu durumu da anneliği, kadınlığı falan bunlar da gayet tartışılıyor. Evet, bu konuda peki şeyden bir haber var mı? Yani petrol ve gaz ruhsatlarının yani çıkarmaların çok daha yüksek bir seviyede Amerika Birleşik Devletleri'nde olacağı da ortaya konmuş durumda. Hele Trump gelirse Trump seçildiği ilk günden itibaren kaz prensibine uygun olarak yeryüzünde hayatın da sonunu getirmesi bir hayli muhtemel olan petrol ve gaz çıkarma meseleleri çok daha büyük bir şey olacak. Oysa Kamala Harris'in daha çok bu konuda mücadeleleri olduğu da belirtilen yazılar var. Acaba bu konuda bir şeyler çıkıyor mu Avrupa basınında? İşte yani şunu söyleyebilirim ben. Kamala Harris çıkartılmasın diyor. Çünkü o ülkenin geleceğini düşünmüyor. Çünkü onun bir çocuğu yok yani. Öyle. Yani onun şeylerini, söylediklerini hiç gale almamalıyız. Evet, Kaç tane çocuğu var Trump'ın? Evet, çocuğu olan iklim inkarcıları onların geleceğini düşünüyor yani. Buradan bu sonuca varıyor. Evet. Trump'ın başkan yardımcısı mesela yeni genç. Faşist ve aynı zamanda da iklim inkarcılarının en başında geliyor. En yakın para kaynakları da kesinlikle petrolcüler. Evet. Bu arada hani sizin söylediğinizden çok başka bir şey. Hani bunu şimdi hatırladım, okuduklarım arasında söyleyeyim, belki dinleyicilerimize de ilginç gelebilir. Hani J.D. Vance bu tip şeylerin yanı sıra Amerikan tarihindeki ilk sakallı başkan yardımcısı adayıymış galiba. Yani seçilirse evet sakallı başkan yardımcısı sevmiyor Amerikalılar. O bu konuda en azından bir şeyi kırmış olacak. Bir geleneği kırmış olacak. Yo, Abraham Lincoln var. Evet. Yani şöyle, yani son şu kadar yıldır falan deniyor. Çok uzun zamandır herhalde Lincoln'dan sonra olmamış diye biliyorum. Evet, belki onu sakalı olduğu için öldürmüşlerdir. Evet, belki. Evet. Buradan Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da Avrupa Birliği ile Sırbistan arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Sırbistan'ın batısındaki Jadar Vadisi'ndeki lityumun çıkartılmasına ilişkin olarak bir anlaşma bu. Lityum bu elektrikli araçlarda, başta onlarda kullanılan bataryalar için son derece önemli. Ve bu bunun çıkarılması ve Avrupa Birliği'nin buna erişiminin olması Avrupa Birliği açısından son derece önemli olduğu söyleniyor. Çok pardon, dışarıdan ses geldi, size ulaşıyor mu bilmiyorum. Sesin iyi geliyor mu? Yok, geliyor gayet iyi. Benim tarafıma geliyor gayet iyi. Tamam, harika. Bu Sırbistan'daki lityumun önemi şurada. Dünyadaki en önemli lityum üreticilerinden, lityum maden yataklarına sahip ülkelerden birisi en azından Çin. Ve Çin bu alanda Çinli şirketler dünyada böyle birinciliği almış durumdalar. Ve Avrupa Birliği eğer ki bu Sırbistan'daki lityuma ulaşamazsa Çin'e bağımlı olacak. Sırbistan'ın Çin'le de bu kendi ülkesindeki lityumu çıkartmak için Çin'le bir anlaşma yapması da söz konusuymuş. Ama bu bir kenara atıldı şimdi ve Avrupa Birliği ile birlikte bunu çıkarıyor. Bu Avrupa Birliği'nin egemenliği açısından, işte ekonomik egemenliği açısından, diğer ülkelere bağımlı olmaması açısından hani son derece önemli, önemli diye sunuluyor. Ama öte yandan tabii ki hikaye sadece bundan ibaret değil. Lityum çıkartılmasının çevreye çok ciddi zararları var. Birincisi, lityum çıkaracağınız yerde hem işte oradaki ormanları yok ediyorsunuz, hem de bu madencilik faaliyetleri sırasında yeraltı suları zehirlenebiliyor. Havaya işte havaya olumsuz tesiri olabiliyor. Bu nedenle Sırbistan'da 2020-21 yılında geniş çaplı eylemler olmuş ve bu eylemler neticesinde Sırbistan hükümeti çıkarılması konusunda Avustralyalı maden şirketine verdiği izni iptal etmiş 2022 yılında. Ama işte şimdi bu geçtiğimiz Aralık ayında, 2023 Aralık'ta seçim oldu. Bu seçim sonucunu Vučić, Cumhurbaşkanı Vučić, onun iktidarı işte bu projeye bir onay olarak kabul ettiklerini söyledi ve Avrupa Birliği'nin de bu iteklemesiyle, işbirliğiyle yeniden projenin canlandırılması gündeme geldi. Anlaşma imzalanırken orada Almanya şansölyesi Olaf Scholz vardı. Çünkü Almanya otomotiv sanayi, bu elektrikli otomobil üreticileri için lityum çok önemli ve o lityum çıkartıldığında Almanlar ilk sıralarda olmak istiyorlar bunu alabilmek için. Bunun dışında işte otomobil şirketlerinin yöneticileri vardı. Böyle yani hani yenilenebilir enerji alanında ya da işte bu elektrikli otomobil, çevreye daha az zararı olduğu söylenen elektrikli otomobilin önünün açılması, bu ivmenin devam etmesi için bir yandan bu lityumun çıkartılması önemli diyenler, işte bir yandan da bunun çevreye zararından bahsedenler var. Sırbistan açısından hani Sırplar diyorlar ki yani siz geleceksiniz, lityumu çıkaracaksınız, alacaksınız, götüreceksiniz. Hani bizim o araçları binmeye hiç paramız olmayacak pek çoğumuzun. Hani biz sizin bıraktığınız kirlilikle baş başa kalacağız diyorlar. Öte yandan Sırbistan'da bu yasal düzenlemenin o çevreyi korumak için yeterli olmadığını söyleyenler var. Ve bu şey anlaşmada, imzalanan anlaşmada çok enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı Vučić kişisel olarak bu şeyin lityum madeninin çıkartılması sırasında projeyi denetlemek, gözetlemekten kişisel olarak sorumlu olacağı söyleniyor. Yani böyle bir şeyin hani kişisel olarak yapılıyor olması çok eleştiriliyor ve Vučić de otoriter adımlarıyla bilinen bir lider. Avrupa Birliği'nin yine kendi çıkarına olan bir projede otoriter bir liderin elini güçlendirecek adımlar attığı söyleniyor bu projeyle birlikte. Evet, bu da çok kritik ve çözümü neredeyse imkansız gibi görünen bir sorun. Çünkü lityum meselesi gerçekten yalnız Sırbistan için değil, pek çok yerde de ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Onu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Evet. Evet. Bir de şeyden bahsedeyim. Siz de bahsettiniz bundan. Enteresan ayrıntıları olduğu için ben de girmek istedim. Britanya'da Just Stop Oil grubunun 5 üyesine, bunlar 2022 yılında Londra'nın etrafındaki otoyolu kapatmışlardı. Bu 5 kişiye 4 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Bu şimdiye kadar şiddet içermeyen, barışçıl bir eyleme verilmiş olan en yüksek ceza olduğu söyleniyor. Suçları kamuya zarar vermek için organizasyon yapmak. İşte bir Zoom toplantısı yapılmış. O Zoom toplantısında işte gönüllülerle konuşuyorlar ve diyorlar ki işte modern Britanya tarihinde bu gündelik hayat akışını bozacak en büyük eylem yapacağız falan diyorlar. Bunlar onların aleyhine kullanılıyor. İşte 4 yıl ya da 5 yıllarını hapiste ve geçirmelerine neden olacak bir cezayla sonuçlanıyor. Bu kararı verirken hakim diyor ki, yani sizin kaygılarınız var, tamam anlıyorum bu çevreyle ilgili. En azından bazıları pek çok kişi tarafından da paylaşılıyor, bunu da anlıyorum. Ama siz kaygılı kampanyacılıkla fanatizm arasındaki sınırı aştınız diyor. Yani kaygılı kampanyacı olarak kalmanız gerekiyordu ama siz bu işi fanatikliğe vardırdınız bu eyleminizle diyor. İşte kendinizi iklim değişikliği konusunda ne yapılması gerektiği ne dair tek hakem, tek otorite olarak görüyorsunuz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin sizi bağlamadığını düşünüyorsunuz diyerek verdi bu cezayı. Guardian gazetesindeki yorumcu da yorum yapmış. Bu tip insanları dinlemek hoşunuza gitmeyebilir ama dinlemek zorundasınız. Bu insanların demokratik bir toplumda yeri hapishaneler değildir demiş ve şuna dikkat çekmiş. Just Stop Oil protestocuları toplamda 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu her birisi için verilen ceza bazı ağır cinsel suç hükümlüsünden daha uzun bir süreye tekabül ediyor diyor. Yani cinsel suç hükümlerinden daha fazla ceza verilmiş bu eylemcilere. Bu da şeyde Britanya'da tepki çekmeye devam ediyor ve genel olarak Avrupa'da da bu meselede konuşuluyor. Aslında Guardian'ın uzun zamandan beri köşe yazarlığını yapmış olan ve yakından takip ettiğimiz yazar, aktivist George Monbiot da bu konuda bir yazı kaleme almıştı. Yani çok bu konudaki birçok yazısından sonuncusu buydu. Yani bir kere olay eylemden dolayı değil, eylemin planlanmasından dolayı Zoom toplantısında yapılıyor. Bu yani dünya tarihinde de ender rastlanan bir hukuksuzluk örneği olarak görülüyor. Eylem yok ortada yani. Daha sonra yapılmış olabilir. Ama bunun o sırada çıkmamış olan bir kanundan dolayı, senin de belirttiğin gibi sonradan çıkan bir kanuna göre yapılıyor. Bu 1215'teki Magna Carta'dan beri Magna Carta Libertatum diye adlandırılan İngiliz demokrasisinin işte feodal beyler tarafından kraliyetten kraliyetin yetkilerini sınırlayarak gerçekleştirdikleri ilk büyük demokrasi deneyimi denebilir. Onun bile geride bırakacak kadar korkunç bir şey diyor ve İngiliz, Britanya demokrasisi için diyor George Monbiot, çok ağır bir darbedir diyor. Yani bu mahvetmektir, yıkmaktır diyor bu yargı kararını yani. Buna katılmamak mümkün değil ama bütün dünyada da bunun şiddetlenmekte olduğunu gösteren çok sayıda şey var. Yani bir Zoom çağrısı için rekor bir hüküm verilmesi ve ayrıca da bu mahkeme binasının dışında ellerinde şey tutanlar, pankart tutanlara da onların da gözaltına alınması, tutuklanması, bu artık Britanya demokrasisi için son derece ağır bir darbedir, yıkımdır diyor. Evet. Yani çünkü pardon bir de şeyi ekleyeyim mi? Demokrasinin ana kaynağı, pınarı zaten protesto hakkıdır. O yüzden de şimdi yeni iktidara gelmiş olan Labour, İşçi Partisi, bu Tory'lerden kalan korkunç kanunları geri çekmek zorundadır diyor. Yavaş yürümek bile suç sayılan kanunlar çıkarttı gider ayak şeyler, Tory'ler. Onların değişmesi gerekir diye bir analiz yazısı yayınlandı. Sen söyleyince, Guardian deyince ben de oradan hatırladım. Ama evet. yeni başbakan Keir Starmer'ın da sokakta eylem yapanlar için Greta'ya ülkeyi terk etmesini söylemişti mesela. Evet, İngiltere'de protesto edip gözaltına alındığında. Yanlış yoldasın Greta diye bir konuşması vardı. Evet. Bu arada demin de söylediğiniz, açık ettiniz. Biz de şimdi bu organizasyonu, örgütlenmeyi Zoom üzerinden yapıyoruz bu Açık Radyo, Açık Gazete'yi. Aleyhimize kullanılmasın diyorsun. Evet, Zoomer demişken yani bunu da dikkate alalım yani. Zoom'u? Ben öyle bir şey söylemedim. Ne Zoom'u? Evet. Evet. Bir de son olarak şeyden de bahsedeyim. Yani siz de söylüyorsunuz, her gün bir önceki günden daha sıcak, her ay bir önceki aydan daha sıcak olarak kayıtlara geçiyor. İşte bu sıcaklarla ilgili de yer yer haberler çıkıyor Avrupa'da. İspanya'da geçen hafta bir sıcaklık dalgası yaşandı ve termometreler 44 dereceyi gösterdi. Bu hafta yine benzer bir ikinci dalga bekleniyordu. Bunu şu açısıyla vermek istiyorum. Yani bunun işçilerin sağlığı üzerindeki etkisi İspanya'da biraz daha fazla konuşuluyor. İspanya'nın Ulusal Güvenlik, Sağlık ve Çalışma Enstitüsü bir kampanya yapmış. Yani çalışma koşulları açısından insanların kendilerine dikkat etmesi gerektiği konusunda işte bilinçlendirme çalışması yapılıyor ve ayrıca da bir düzenleme geçirilmiş geçen yıl. Sokakta çalışanlar, işte temizlik işi yapanlar ya da tarım işçilerinin belli şeylerin üzerinde, derecelerin üzerinde çalışmaları konusunda bir yasak var. Bu yasağa dikkat çekiliyor ve hani bu nedenle işçi ölümlerinin arttığı, işçi rahatsızlıklarının arttığı İspanya'da konuşuluyor ve tüm bu düzenlemelerin daha da sıkılaştırılması gerektiği, hani sendikaların bu konuda daha çok çaba harcaması gerektiği de yorumcuların söyledikleri arasında. Evet, ama yani gidişat kesinlikle o yönde gözükmüyor. Çünkü şirketlerin ağır baskısı ve belki de şirketlerden sonra en ağır sorumluluğu taşıyan da bağımsız olmayan medyanın durumu. Çok yani şimdi Extreme Temperatures Around the World şeyine, X hesabına bir baktığım zaman inanılmaz rekorların kırıldığını peş peşe an be an görmek mümkün. Yani Fas'ta 48 derecenin üzerinde mesela. Ve bir de yani Latin Amerika'daki, Güney Amerika'daki derecelere baktığınız zaman hakikaten küçük dilinizi yutacak gibi oluyorsunuz. Gece 29-30 derecelik kış mevsiminin olduğu Güney Amerika'dan bahsediyoruz. Yani buna karşılık da hiçbir tedbir alınmıyor. O yüzden bu meseleyi bastırmaya, aktivistlerin üzerine gitmeleri çok önem taşıyor. Bunu susturmak istiyorlar çünkü mahkemelerde. Evet, yani hani Türkiye'de de mesela söylüyorsunuz ikinci sorumlu medya diye. Evet, hakikaten yani bu meseleyi farklı veçeleriyle aktarmak lazım. Hani bugün sokakta çalışmak zorunda olanlar açısından hani neler yaşıyorlar bu sıcaklarda? Hani bu konuda en ufak bir habere ben rastlamadım Türkiye medyasında açıkçası. Aynen öyle. Yani biz sadece konuşuyoruz bunu. Sürekli olarak ve ısrarla konuşmakta. Çeşitli programlarımızda başta Açık Gazete olmak üzere konuşmaya devam ediyoruz ama bunun çok daha artırılması lazım. Evet, evet. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kal. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Görüşmek üzere. Lüle. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Avrupa ne konuşuyorun ardından bir kısa ara vereceğiz. Sonra da yayına biraz daha devam etmeye karar verdik Özdeş ve Andrei ile konuşup. Çünkü çok yoğun, başta Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir saatlik konuşması olmak üzere çok yoğun haberler var. En azından bir kısmını daha ele alabilme fırsatını bulabilmek için bir 15-20 dakikalık daha uzatma yapacağız. Ama şimdi ara. Açık Gazete. Evet, tekrar beraberiz. Saat 10'u 5 geçerken Açık Gazete uzatmalı olarak devam ediyor. Bir parçayla girdik. Hepinizin yakından bildiğini tahmin ettiğimiz bir parçaydı bu. Three Dog Night grubundan Liar. Yalancısın yalancı ya da yalancı sadece denen, tam da günümüzün durumuna giderek daha uygun düşen, belki de en uygun saatlerini şu sıralarda yaşamakta olan şarkı. Çünkü yani inanılmaz şeyler oluyor dünyada, yalancılık üzerinde rekor üstüne rekor kırılıyor. Sıcaklık rekorları bir, yalancılık rekorları iki. Yani Benjamin Netanyahu'nun İsrail Başbakanı Gazze'de can kayıpları 40 bine yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyelerine hitap eden Başbakan Bibi Netanyahu bir saatlik konuşmasında can kayıplarının 40 bine, yerinden edilenlerin 2,5 milyona doğru gittiği, 2,3 milyona yani 2 milyon 300 bine yaklaştığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada, Aposto Gündem'den okuyalım. İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını savunarak savaşı iyi ile kötü, medeniyetle barbarlık arasında mücadele olarak resmetmişti, dinledik de yani akşam. Ve Hamas'a karşı yürüttükleri savaş İran'la Amerika arasındaki daha büyük çatışmanın bir yansıması olduğunu söylüyor. Amerika'nın ortak değerlerini müdafaa etmek için İsrail'in yanında yer almaya devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ve şöyle demiş: dostlarım, eğer bu konuşmadan tek bir şey hatırlayacaksanız şunu hatırlayın: bizim düşmanlarımız sizin düşmanlarınızdır. Bizim savaşımız sizin savaşınızdır ve bizim zaferimiz sizin zaferiniz olacaktır diyor. Ne diyorsun? Haklı diyorum, çünkü yıllardan beri İsrail'in kolonyalist bir devlet olduğunu söyleyenler de benzer şeyleri söylüyorlar. Emperyalizmin bölgede kurdurduğu bir devlet olarak anlatılıyor İsrail. Ama tam da buna da karşı yine efsanelerle, dini anlatılarla, mitolojilerle yanıt verdi Netanyahu. Bizim için işte nehirden denize özgür Filistin diyorlar dedi. Sonra döndü, bu slogan atan Amerikan halkına hakaret etti. Hangi nehir desek adını bile bilmezler dedi mesela konuşmasında. Ve bayağı Amerikan halkına kongrede hakaret etti ve her cümlenin sonunda alkışlandı. Muazzam, iki taraf. Ayakta alkışlandı bir de. Ayağa kalkıp alkışladı. Sürekli kalkıp oturuyorlardı. Evet ve iki kanadından da kongre. Cumhuriyetçiler de demokratlar da. Ondan sonra da İsrail devletinin tarihinden bahsetti ama bahsettiği şeyler gerçek tarihi belgeler vesaireler değil. Tabii dini anlatılar. Mısır'dan çıkışlar, işte Tevrat vesaire falan, tarihte var olup olmadığı belli olmayan olaylar üzerinden bir vaat, böyle bir bakanlığı da var biliyorsunuz İsrail'in, bir efsanelere dayanan işte vaat edilmiş topraklar bakanlığı gibi. Bunlar üzerinden bir açıklama yaptı. Buralar aslında bizimdi, hep bizimdi demeye çalışan. Hep bizim çok kalacak. Tuhaf. Binlerce yıl önceki yine işte dini anlatılarda olduğu söylenen olaylar üzerinden bugün Filistinlilerin yok edilmesini anlattı aslında. Yok edilmesi gerektiğini ama sivillerin ölmediğinden bahsetti. Komutanlarımla konuştum bu işte Gazze'deki çatışmalar sırasında kaç sivil öldü diye. Nan cevabı verdiler. Yani hiç ölmedi dediler diyor. Yani sıfır inanılmaz öyle. Bir yalan. Evet ve ayakta alkışlandı bundan sonra. Yani bu arada Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak kınadı. Yani sivil ölümlere dikkat edin diye. Bizzat Biden'ı övdü Netanyahu konuşmasında. Oysa Biden özellikle Refah operasyonu öncesinde çokça uyardı sivillerin ölümü konusunda mesela. Uluslararası Adalet Divanı'nı kınadı aldığı karardan dolayı. İsrail daha birkaç gün önce UNRWA'yı terör örgütü ilan eden bir Knesset'ten bir karar geçirdi biliyorsunuz. Yani henüz resmileşmedi ama böyle bir oylama yaptı. Birkaç oylaması daha olacak. UNRWA'yı İsrail kurdurdu. Bunu Cengiz Aktar uzun uzun anlatmıştı. Şimdi evet. Buna bir Birleşmiş Milletler Kurumu'na terör örgütü dedi. Birleşmiş Milletler'in kendisine de terör örgütü demi dolaylı yoldan diyor zaten. Onu da eleştiriyor. İsrail'i tanıyan 1948'de yani bu sorunu yaratmış olan kurumlardan söz ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı Gazze'ye kadar öyle çok da Filistin yanlısı tutum takınan bir kurum olmadı. UNRWA evet Filistinli mülteciler konusunda muazzam işler yapan bir oluşumdu ama derdi şey olan değil, yani İsrail karşıtlığı falan olan bir kurum değil. Bir de tam tersi, hani dediğim gibi Cengiz Aktar bunu uzun uzun anlatmıştı, İsrail'in talepleri üzerine kurulan Birleşmiş Milletler'in diğer göç örgütlerinden bağımsız bir yapı olsun diye kurulan bir yapıydı. Ona terör örgütü diyor. Birleşmiş Milletler kendisini var eden kuruma işte eleştiriler getiriyor. Protestoculara protestoculara da katilleri ve tecavüzcüleri savunanların kendilerinden utanmaları gerekiyor diyor. Evet ki onların ciddi bir kısmı. Tahranın kullanışlı yapıyorlar. Aptalları diyor. Evet. Evet ama zaten konu. Söyle pardon. Konuşmasının merkezine sürekli İran'a almış durumdaydı. Hem Hamas'ın hem işte şeylerin Yemen'deki Hutilerin hem de Hizbullah'ın Lübnan'da, üç grupla da çünkü savaşır durumda şu anda İsrail. Bütün bunların kötücülüğün başındaki İran tarafından desteklendiğini, esas İran'la savaştığını söylüyor. Bütün konuşmasını buna bina etmiş. O yüzden diyor zaten biz Amerika ile birlikte aynı taraftayız. Aynı çıkarları savunuyoruz derken sürekli bunu söylüyor ve protesto edenleri, ırkçılık karşıtlarını, savaş karşıtlarını İran'ın kullanışlı aptalları olmakla suçladı. Kendi resmi tezleriyle bile işte bebekleri yaktılar diyor hala. Kendi o 1200 kişinin isim listesi var. Yaşları vesairesi İsrail'in kendi ölenlerin listelerinde böyle bir gerçeklik yok. Yani buna rağmen bu yalanları. Evet açıkça yani Tahran'ın savaştaki kendisinin savaştaki tutumunu eleştirenleri de onlar terörizm sempatizanı diyor zaten. Evet. Ayrıca işte senin de söylediğin gibi nehirden denize özgür Filistin sloganını kullanan Filistin destekçilerinin coğrafya bilmediğini, bir haber olduğunu coğrafyadan ve Pennsylvania, MIT gibi büyük üniversitelerinin rektörlerine de şaşkın akademisyenler diyor. Aynı bu konuşmada, yani çok ilginç aslında. Ben şeye de bir değinmek istiyorum. İlginç bir şey vardı. Prem Takker diye yeni bir Zeteo grubunun, Mehdi Hasan'ın kurduğu yeni medya mecranın yeni siyasi muhabiri şeyle girmiş, 24 saat burada bulunmuş ve özellikle de eleştirenlerden Jerry Nadler'la konuşuyor. Temsilciler Meclisi üyesi. O da aynı şekilde bu sefer şeyin tam tersini söylemiş. ZTO'dan okuduğumuza göre Jerry Nadler diyor ki Netanyahu Yahudi tarihindeki en kötü lider. İlk şeyden bu yana diyor. İlk Makabi kralı Romalıları Kudüs'e davet etmişti. Gelin buyurun istila edin demişti. Ondan sonraki en kötü lider demiş. 2100 yıl öncesine geçiyor. Ve şeymiş, Netanyahu yılları diye bir kitap okuyormuş. Onu da anlatmış Prem Takker'e. Kitapta şöyle deniyor imiş. Onu da aktarayım. Netanyahu kendini sürekli olarak haklı çıkartma kompleksi içinde olan birisi ve bir peygamber kompleksi de var diyormuş kitapta. Netanyahu yılları denen bir kitabı yazmışlar. Ve onun için de kendisi sürekli olarak iktidarda kalırsa, iktidarı elinde tutarsa bunun kamunun en çok yararına olan şey olduğunu düşünüyormuş zaten. Böyle bir insan diye de anlatıyormuş. Netanyahu bu kongrede ayakta alkışlanan Netanyahu ta 2020 yılından beri İsrail'de yüksek mahkeme tarafından yargılanan ilk ve tek başbakan bu arada. Böyle birisinden söz ediyoruz. Yolsuzluklardan söz ediliyor. Şimdi mahkum da oldu. Yargılanma evet. Sadece mahkum da oldu. Eğer yani herhangi bir şekilde iktidardan çıkarsa hapse girecek. Hatta uzun yıllar hapse girebileceğinden söylenen birisi. Gireceği söylenen birisi. 2020'deki ayrı yolsuzluk davasından. Evet, o şöyle, onlar da milyoner iş adamlarından hediyeler almış. Medya patronlarının yararına de böyle bir ilişki kurmuş. Kendisi hakkında iyi haberler yapmaları karşılığında, yani onlara bir takım işte maddi kazançlar sağlamış ve çeşitli kanuni düzenlemeler geçirmiş bu şekilde medyaya yönelik. Bu gibi şeylerden yargılanan, daha Gazze olaylarından, yani 7 Ekim'den önce de her hafta sonu yüz binlerin İsrail'de sokağa çıktığı, istifaya çağırdığı, yolsuzluklara karşı sokağa çıktığı bir başbakandı. Başbakan aynı zamanda ve kongre sırasında da Tel Aviv'de özellikle eylemler oluyor. Kongre konuşmasında ayakta alkışlanırken Netanyahu konuşmasında rehineler konusunda, rehine anlaşması konusunda tek bir cümle etmediği için İsrail'de binlerce kişi sokağa çıkmış durumda ona karşı, ama kendisine karşı sokağa çıkanları kullanışlı aptallar diyor. Evet, şaşkın akademisyenler, kullanışlı aptallar ve genel olarak kullandığı ve kendinden son derece emin olduğu görülen, net olarak görülen çok başarılı bir konuşmacı olduğunu da söyleyebiliriz. Ve yani şey de ilginç. Mesela Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş başladığından beri toplamda 28.018, rakam da böyle, 28.018 yardım kamyonu Gazze'ye girdi. Halbuki İsrail güçlerinin Mayıs ayında Refah sınır kapısına düzenlediği baskının ardından Gazze'ye giren kamyon sayısı 2.835 oldu diyor. Yani toplamda 28 bin yerine 10 katına çıkartmış. Bizi Filistin halkını aç bırakmak mı suçluyorlar? 100 katına çıkartmış. 100, pardon. Evet. Yalan dedi üstelik buna da. Yani bütün uluslararası kuruluşlar çok ciddi bir açlık krizi olduğundan bahsediyorlar. Zaten insanların telefonları var. Yani artık her şeyi de görebiliyoruz. Neler yaşanmaktan olduğunu, şey pahasına, yani kötü görüntü verme pahasına bombalar patladığında ölen çoluk çocuk maalesef anlık bir şekilde şahit olabiliyoruz. Sivillerin öldüğünü görüyoruz yani, ama hiç ölen yok diyebiliyor. Birkaç on kişi ölmüş. Hiç, o da şarapnellerden dolayı, evet, dedi. Evet. Hiç sivil ölüm yaşanmadığını söylüyor. Savaş boyunca hayatını kaybeden siviller için de İsrail'in uyarılarına rağmen sivilleri saldırıları yapacağı bölgelere yönlendiren Hamas'ı suçluyor. Yani sayısız ana rahminden annesi ölmüş olarak ve hiç kimsesi kalmamış olarak doğan çocuklar var. Onlardan filan böyle bahsediyor. Çok acayip yani, hakikaten. Evet. T24'te konuşmanın bazı metinlerini vermişler. Mesela bu hiç sivil ölmedi meselesinde tam olarak kurduğu cümle şu: İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüm diyor. Sonra da bir bombanın kaç sivil öldüğünü sormuş. None demişler. Yani hiç cevabını vermiş İsrailli komutan kendisine. Sonra diyor ki bir bombanın, sadece diyor, bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediğini söyledi. Bunu kongrede söyleyebildi. Gerçekten inanılmaz bir yalan açıkçası. Ve ayakta hemen alkışlandı. Ayakta alkışlandı. Tehditler de vardı, biliyor musun? Pardon, sözünü kestim ama yani Amerika kuvvetle desteklemezse ve silah desteğini de artırmazsa filan pişman olabilir şeklinde göndermeler de yaptı. Evet. Konuşmanın hemen ardından Bernie Sanders X hesabı üzerinden, sosyal medyadan bir paylaşım yapıyor. Bernie Sanders bildiğiniz üzere bağımsız bir senatör, solcu diye biliniyor. Aslında geçmişinde 80'lerde İsrail'e yönelik silah yardımlarına destek vermişliği vesaire de var olan birisi. Yahudi bir solcu ama günün sonunda. Ve çok kızmış belli ki Bernie Sanders. Netanyahu sadece bir savaş suçlusu değil demiş paylaşımında. O bir yalancı diyor. Tüm insani yardım kuruluşları şu konuda hemfikir. Onun aşırılık yanlısı hükümeti yardımları engellemeye devam ettiği için on binlerce çocuk açlıkla karşı karşıya. İsrailliler onun görevden alınmasını istiyor. O ise kendi kampanyası için kongreye gelmiş belli ki diye bir paylaşım yaptı. Ve Sanders savaş suçlusu olduğunu açıkça ifade ediyor. Asla davet gönderilmemeliydi davetiye, evet, kendisini diyor. Ve bunu senato da kürsüden söylüyor. Ve ilk defa Amerikan tarihinde bir savaş suçlusu bu onura layık görülüyor demişti daha konuşmadan önce. Yani ve açıkça diyor bu Netanyahu'ya verilen bu davet bir utanç vesilesidir ve uzun zaman ileride bundan pişmanlıkla bahsedilecek, pişmanlıkla bakılacak buna diyor. Öte yandan da işte çok ciddi şekilde hakarete uğrayan ama Yahudi oldukları halde Yahudi düşmanlığıyla suçlanan sokakta büyük önemli gösterilerde oldu. Onların seslerine de bir kulak verebiliriz. Bir onun öncesinde şunu söyleyeyim. Hemen Netanyahu'nun bu konuşmasından kısa bir süre sonra George Monbiot'un kurucularından olduğu Double Down News bir video hazırlayıp hemen paylaştı. Fact check diye şey yapıyor. Netanyahu'nun bütün yalanlarını çürüten böyle bir video hazırlamışlar, 15 dakikalık başlığında. Bu videonun paylaşımında da Netanyahu az evvel Hamas'ın canlı canlı bebekleri yaktığını söyledi demişler. Bununsa doğru olmadığının kanıtları var deyip ardından da birçok konuşmasında yaptığı, söylediği yalanlara karşı bir fact check, ne derler, doğruluk yalan makinesi gibi kullanmış. Evet. Doğruluk testi. Evet. Evet. Böyle bir video paylaşmış onlar da. Evet. Bir de şeye geçmeden, o zaman ben de bir şeyi hatırladım ve seninle de konuşmuştuk zaten. Bir de ilginç bir şey var. Yahudi Gücü Partisi'nin başkanı, güvenlik, evet, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, evet, terörizmi desteklemekten ceza almış olan birisi. Evet. Pek çok yorumcu zaten Yahudi faşisti de diyor Ben-Gvir. Evet. Otma Yahudit, yani Jewish Power diye çevriliyor. Yahudi Gücü diye çevirebiliriz. Aşırı sağcı partinin şeyinde Trump'la demiş. Bloomberg haber ajansına verdiği şeyde Trump'la çok daha net olarak ortaya çıkacaktır ki düşmanlar yenilmelidir. Trump, düşmanı yenilecek olan asıl Trump'tır diyor. Evet, ve Trump'a destek veriyor. Evet, bunu açıkça söylemiş dün ve kendisi şunu da söylüyor. Normalde bir kabine üyesi, yani bir bakan bu konuda, yani başka ülkedeki seçimler konusunda tarafsız kalmalıdır. Ama Biden'dan sonra bu artık imkansız diyor. Biden'ı dahi beğenmiyordu zaten Ben-Gvir, yeteri kadar destek vermiyor diye. Trump'ın ise şu sözlerini tabii hatırlatıyorlar. Trump, bir an önce bitirin bu işi, yani ne yapacaksanız yapın, dümdüz edin Gazze'yi demişti ve İsrail askerlerinin çektiği videoları eleştirmişti. Bunu herhalde çok sertlik gösterisi olduğu için yapıyorlar. Bence öyle değil, bir PR başarısızlığına sebep oluyor. Yaptığınız her şeyi videolarla gösteriyorsunuz. Oysa bunu yapmayın. Bir an önce İsrail ne yapacaksa yapsın, bitirsin, biz de normal hayatımıza dönelim diyerek aynen ben geldiğimde izin vereceğim diyor zaten bu anlamıyla. Ben-Gvir de zaten İsrail'de bile faşist olmakla itham edilen birisi. Ben Trump'ın kazanmasını istiyorum diye konuşma yapmış. Öldürülenlerin önünde, yani daha yeni otistik çocuğu, 24 yaşındaki delikanlıyı köpeklere ısırtıp sonra da terk edip bırakanlar. Sevgilim yeter diye de konuşan, Ve son video olarak da ölmeden önce bahsediyor. Evet. hayattaki tek sözü bu olan. Hiç konuşmazmış. Bu arada çok Onu özür dilerim. bile desteklediler yani. Evet. Evet. Trump dediğimizde de etrafında çok ciddi Nazilerin, faşistlerin olduğu bir aşırı sağcıdan söz ediyoruz. Kendi kampanya danışmanı Steve Bannon böyle herkes tarafından, ki şu anda hala aşırı sağcı bir YouTube hesabının üzerinden yorumlar falan yapıyor. Çok net bir antisemit bu arada. Hep böyle ola geldi. Steve Bannon Trump başkanken, o da onun daha danışmanlığını yaparken, Charlottesville'de sağı birleştir diye bir Nazi ve faşist hareketler yürüyüşü bir toplantısı düzenlemişti. Burada da Yahudiler biz yerlerimizi alamayacak diye sokakta bu sloganla yürüyordu birkaç bin ellerinde Nazi sembolleri falan olan, bu Nazi sembollerini de taşıyan bu aşırı sağcı gruplar, ki bir antifaşisti de öldürmüşlerdi arabayla kalabalığın üzerine de. Böyle bir etrafında böyle bir antisemit ve doğrudan Nazi gruplarının olduğu bir kişi Trump ve Ben-Gvir kendisini destekliyor. Evet. Bu arada da dışarıda kongre salonunun dışında çok ciddi bir şekilde gösteriler de devam etti. İsterseniz onlara da bir iki dakika kulak verelim, öyle bitirelim. Evet, bunlar da kendilerinden nefret eden Yahudiler olsa gerek, değil mi Onları Netanyahu'ya göre? Jewish Voice for Peace'in başını çekti. Kongre binası önünde bir araya gelen binlerce savaş karşıtından söz ediyoruz. Çok sayıda gözaltı var. Hem kongre içerisinde eylem yapan Jewish Voice for Peace grubunun 400 kadar üyesi gözaltına alınmıştı. Hem dışarıda biber gazıyla kalabalığa müdahale etti Amerikan polisi. Ve çok sayıda kişi yine gözaltına alındı bu eylemler sırasında. Bu arada Demokrat Parti kongre üyelerinden 30'un üzerinde kişi protesto etti Netanyahu'yu. Katılmadılar. Katılanların bir kısmı ise kongre sırasında protesto etti. Bunların en önemlisi Rashida Tlaib. Yani hem Demokrat Parti'nin en solundaki temsilcilerden bir tanesi, hem de kendisi tek Filistinli Amerikalı kongre temsilcisi. savaş suçlusu diye bir döviz eline aldı ve o şekilde Filistin bayrağının olduğu bir de yaka. İki taraflı döviz, bir yanında da jenositçi diye yazıyor. Evet, soykırımcı. Evet, soykırımcı yazıyordu. Evet, bu koşul, bu şekilde dinledi. Herhalde onun için çok zor olsa gerek, çünkü ailesinden de çok sayıda ölü var Gazze'de, evet, yaşayan akrabalarından, arkadaşlarından, onların çevresinden falan. Bu arada şeyde son bir şey söyleyebiliriz belki de. Tel Aviv'deki eylemler sırasında ilginç bir görüntü, bir fotoğraf şu anda paylaşılıyor. Amerikan Büyükelçiliği önünde bir İsrailli protestocu yerlere kan renginde, yani kıpkırmızı bir boya dökmüş. Üzerine de Amerika'nın özgürlük heykeli kıyafeti giymiş ve Kan Gölü'nün ortasında özgürlük heykeli şeklinde durarak Amerika'yı protesto ediyordu. Evet, çok çarpıcı bir görüntü. Peki hemen bitirelim, süreyi doldurmak üzereyiz. Ben bugün Açık Gazete'yi de bitirdik uzatmalı olarak. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.